ไม่บอกไม่หยุดยาผู้เฒ่าบูชาหักผีป้าเอ๋ยผีป้าเอ๋ยให้ฝนให้ฟ้าผีป้าเอ๋ยให้ผักให้ปลาให้ป่าให้ไม้ให้ข้าวในนาผู้เฒ่าทวนนาอยู่เป็นสุขเอ๋ยผีฟ้าเอ๋ยหมู่เฒ่าเต้นรำผีฟ้าเอ๋ยหมู่เฒ่าตำข้าวดอกไม้ธูปเทียนปักไว้หัวเสาขอเชิญพี่เจ้ามวลหมู่เฒ่าเอ๋ย คืนนี้เริ่มต้นด้วยงานที่เราคุ้นเคยครับนั่นก็คือปอบผีฟ้าใช้งานนี้เป็นการเริ่มต้นทักทายสวัสดีและก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของ The Shock TFM 101 R1 Radio Report 1นั่นเองเสียงนี้คุ้นเคยดีนะฮะนั่นคือเสียงของป๋องเองครับนะวันนี้รับหน้าที่ดูแลการผลิตนะฮะในส่วนของ The Shock จากนี้ไปจนถึงตี 3:30 แล้วก็คนไหนที่ชอบเรื่องตื่นเต้นเรื่องน่ากลัวก็ล้อมวงเข้ามาฮะเพราะว่าคืนนี้เราคงจะมีหลายต่อหลายเรื่องที่ได้นำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะฮะส่วนเรื่องไหนที่ฟังแล้วก็อย่างที่บอกทุกครั้งจริงๆฮะว่าต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็อยากจะให้ฟังไปในทิศทางความบันเทิงมากกว่าเรื่องไหนดีก็เก็บไว้เรื่องไหนที่ฟังแล้วเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ต้องจดจำกันละกันแล้วก็คืนนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับมาพร้อมกับน้องเก่งด้วยด้านนอกนะฮะแล้วก็มีน้องเจดด้วยนั่งควบคุมเสียงนี่นะครับส่วนว่าฟังท่านใดนะฮะที่มีเรื่องเล่ามีประสบการณ์มีเรื่องที่เจอด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวก็ได้ก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็ฝากเรื่องราวต่างๆได้นะครับที่026414191นั่นเองนอกจากนั้นนะฮะยังรวมไปถึงในส่วนของ0819303913ด้วยนะครับแล้วก็ข้อความทาง SMS นะฮะที่หมายเลข4689101แล้วก็ในส่วนของ SMS นี้ก็สามารถที่จะใช้ในการสมัครสมาชิกของ The Shock ด้วยแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ฟังกันเปล่าๆเปรี้ยๆนะฮะ ีตั๋วหนังจากโรงภาพยนตร์ SF นั้นมามอบให้ด้วยกับ The Winner ของเราในค่ำคืนนี้นี่นะครับ4ใบรับไปเลยคนเดียวฮะส่วนกติกาเหมือนเดิมนะฮะเพียงแต่คุณผู้ฟังนั้นเนี่ยพิมพ์คำว่า SFนะฮะแล้วก็ตามด้วยชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็ส่งมาที่4689101เราจะมีการจับรายชื่อผู้โชคดีแล้วก็ประกาศให้ทราบในช่วงท้ายของรายการกันละกันคนไหนอยากจะลุ้นตั๋วหนังนะฮะก็ติดตามกันไปยาวๆในคืนนี้กับ The Shock ของเรานั่นเองนอกจากนั้นนะฮะในส่วนของอีเมลสามารถที่จะส่งประสบการณ์นะที่น่ากลัวตื่นเต้นมาได้นะฮะบางคนอาจจะไม่สะดวกเล่าหน้าไมค์สดๆเนี่ยส่งมาเป็นเรื่องก็ได้รวมถึงในส่วนของภาพถ่ายจิตวิญญาณหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่สงสัยนะก็ส่งมาฮะที่ shockfm@hotmail.com ของเรานั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของจดหมายนะฮะที่รายการ The Shock ตู้ปน13ปนจนะฮะลาดพร้าวกรุงเทพ10310ส่วนการรับฟังทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะฟังสดได้พร้อมกันทั่วโลกเลยนะฮะโดยการเข้าไปที่ www.theshockthailand.com อันนี้1แล้วนะฮะส่วนอีก1ก็คือที่ www.vr1media.com สะกดด้วยตัว v ตัว r เลข1MEDIA นะอันนี้ก็ฟังสดได้นะครับนอกจากนั้นนะฮะภาคใต้ติดตามฟังได้ที่ Southern Radio FM 91.25 แล้วก็บ้านใหม่ Radio FM 93.5 ภาคเหนือติดตามฟังได้นะครับที่ FM 91.5 Power FM Radio Station รวมถึงสถานีวิทยุร้องกวาง Radio FM 101.25 ลพบุรีฮะติดตามฟังได้ที่ FM 99.5Get Radio นครราชสีมาโคราชนะฮะติดตามฟังได้ที่ FM 102.25 ปากช่องเรดิโอสุรินทร์ติดตามฟังได้ที่ 98.25 Unlimited Radio แล้วก็ Campfox หลายห้องนะฮะรวมไปถึงในส่วนของการติดตามฟัง The Shock FM 101ทางคลื่นวิทยุช่อง4จานดาวเทียมสามารถด้วยแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของ The Shock ได้นะครับที่ www.facebook.com/theshock13 แล้วก็ที่ Twitter www.twitter.com/theshock_13 รวมถึงในส่วนของ Instagram นะก็ตามกันได้ที่ user นะฮะ Shock FM แล้วก็ทาง LINE ที่ ID นะฮะ The Shock Radio แล้วก็สามารถจะโหลดแอปพลิเคชันสำหรับฟังรายการ The Shock ได้นะฮะวันนี้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Androidเซิร์ชคำว่า The Shock โลโก้เป็นสัญลักษณ์ฟักทองสีส้มพื้นสีขาวนั่นเองแล้วก็ระหว่างนี้ถ้าเป็นไปได้ฝากน้องเก่งด้วยเพราะว่าวันนี้นะฮะในส่วนของฟุตบอลโลก2014รอบสุดท้ายที่ประเทศบราซิลนะฮะมีการจับสลากแบ่งกลุ่มแบ่งสายกันเรียบร้อยซึ่งเข้าใจว่าเก่งตอนนี้น่าจะได้ครบหมดแล้วทุกกลุ่มนะฮะเดี๋ยวไงอาจารย์น้องเก่งมาสรุปให้กับคนที่เป็นคอฟุตบอลนะฮะทราบกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมจัดรายการที่ FM 99เนี่ยจับไปช่วงเริ่มต้นนะฮะแล้วก็ระหว่างเดินทางมานี่ก็ติดตามฟัง FM 99อยู่เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะจบทุกกลุ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวมาติดตามลุ้นกันนะฮะว่าทีมเต็งๆนะฮะทีมที่คาดว่าจะเป็นแชมป์หรือทีมมหาชนอย่างเช่นอังกฤษที่คนไทยเนี่ยตามลุ้นตามเชียร์อยู่นั้นอยู่กลุ่มไหนอย่างไรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวถ้าน้องเก่งพร้อมก็เข้ามาได้เลยเนี่ยนะครับส่วนในการสมัครสมาชิกที่ถูกถามถึงนะฮะสำหรับรายการที่สนใจนะฮะก็สามารถที่จะสมัครนะทาง SMS ได้นะฮะด้วยการพิมพ์ S เว้นวรรคตามด้วยชื่อเล่นก็ได้ชื่อจริงก็ได้ฉายาก็ได้เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยรหัสไปรษณีย์พิมพ์มาโดยไม่ต้องใส่อะไรมาทั้งสิ้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดเป็นสแลชหรือว่าวงเล็บทั้งหมดเนี่ยนะฮะจากนั้นเนี่ยส่งมาที่หมายเลข4689101จากนั้นจะมีข้อความตอบกลับมาว่าขอบคุณที่ร่วมเป็นสมาชิกกับรายการ The Shock ง่ายๆเพียงเท่านี้เองคุณก็ได้เป็นสมาชิกของ The Shock เรียบร้อยนะฮะเพื่อประโยชน์สิทธิพิเศษแล้วก็กิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการร่วมลุ้นของรางวัลจากทางรายการด้วยยกตัวอย่างเช่นคืนนี้เนี่ยนะฮะที่มีโอกาสได้ลุ้นตั๋วหนังจากโรงภาพยนตร์ SF 4ใบ The Winner 1เดียวในคืนนี้เป็นใครลองลุ้นกันดูครับต้องแก่ฮะ ครับผมสวัสดีพี่ป๋องแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ มา บอกว่าถึงเรื่องราวของที่หลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในกระแสนะครับเพราะถ้าคอฟุตบอลเนี่ยต้องติดตามแน่นอนนะหลายคนเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมการถ่ายทอดสดนะฮะแล้วก็รอลุ้นผลกันอยู่นะฮะก็ว่าจะมีใครเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนกรุ๊ปไหนกันบ้างนะครับก็ทุกอย่างเสร็จสรรพเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับการจับสลากฟุ ุตบอลโลก2014รอบแบ่งกลุ่มนะฮะเอาว่ากันที่กลุ่มแรกเลยนะครับกลุ่ม A นะครับก็จะมีเจ้าภาพบราซิลโครเอเชียเม็กซิโกแล้วก็แคมารูนนะฮะกลุ่ม B นะครับแชมป์เก่านะสเปนอยู่ในสายร่วมกับฮอลแลนด์ชิลีแล้วก็ออสเตรเลียนะครับกลุ่ม C มีโคลอมเบียกีสไอวอรี่โคสต์แล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะกลุ่ม D ครับกลุ่มอัปเดตฮะอุรุกวัยคอสตาริกาอังกฤษแล้วก็อิตาลีครับ โอ้ย นะฮะกลุ่ม E ครับสวิตเซอร์แลนด์เอลกาดอร์ฝรั่งเศสแล้วก็ฮอนดูรัสนะครับกลุ่ม F นะครับอาร์เจนตินาบอสเนียอิหร่านแล้วก็ไนจีเรียกลุ่ม G นะครับนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะ ครับ เยอรมันโปรตุเกสกาน่าสหรัฐอเมริกาครับกลุ่ม H นะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับเบลเยียมแอลจีเรียรัสเซียแล้วก็เกาหลีใต้คร ับ ขอย้อนไปกลุ่มอังกฤษหน่อยได้ไหมฮะอีกทีสิฮะ กลุ่ม D นะฮะอุรุกวัยคอสตาริกา อ ังกฤษอิตาลีฮะแล้วพี่เชื่อไหมฮะพอจับเสร็จปุ๊บนะฟันธงออกมาเลยครับเขาบอกอังกฤษจะมีแต้มเดียว ตกรอบนะฮะโอ้ยคือผมเข้าใจว่าคนไทยเอาใจช่วยอังกฤษนะทีมสิงโตคำรามเนี่ยนะฮะนะแต่ว่าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ในการจับกลุ่มแบ่งสายแล้วเนี่ยนะ ครับ บอกว่าเหนือแทนอังกฤษเลย ใช่ นะเพราะว่าอุรุกวัยนี่กองหน้าก็ลุยโซเลส ใช่ฮะ เอดิสันคาวานี่ ครับ นะฮะอันนี้ก็เคี่ยวนะ อ ิตาลีไม่ต้องพูดถึง ใช่ อันนี้โคตรเคี่ยวอยู่แล้ว ครับ คอสตาริกาเอาข้อจริงก็ไม่หมูนะฮะ ใช่ฮะ คนไหนที่เป็นแฟนอังกฤษเอาใจช่วยกันละกัน ครับ ถือว่าเป็นกลุ่มออฟเดนไม่เก่ง กลุ่มอัปเดตเลยฮะเพราะว่า3ทีมดังนะ ครับ คอสตาริกานี่ต้องบอกว่าทีมจากทางฝั่งอเมริกาเหนือพวกน ี ้ก็ไม่ธรรมดานะนะฮะแล้วอังกฤษอย่างที่บอกคือพอไปในทัวร์นาเมนต์ใหญ่เนี่ยพอถูกสื่ออวยเนี่ยมันก็จะลืมตัวไงแล้วมันจะเล่นหลุดฟอร์มอยู่ตลอดเวลา ครับนะสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นรายการเดอะช็อคเราเนี่ยถ้าจะเชียร์ทีมใดทีมหนึ่งในฟุตบอลโลก2014รอบสุดท้ายที่บราซิลกลางปีหน้าเนี่ยนะแล้วควรเชียร์ทีมไหนก็ฟังผมยกตัวอย่างนะฮะเชียร์ทีมคาเมรูนฮะเพราะว่าสมัยนางก็คือทีมหมอผีผมว่าเนี้ยตรงคอนเซ็ปต์และทีนึงถ้าฝั่งยุโรปนะแนะนำให้เชียร์เบลเยียมฮะเพราะว่ามีสมัยนางว่าปีศาจแดงแห่งยุโรป ใช่ครับผม คนไหนชอบกินแนะนำให้เชียร์อิตาลีฮะทีมมักกะโรนีนะคนไหนชอบเลี้ยงสัตว ์ แนะนำให้เชียร์อังกฤษสิงโตนะฮะคนไหนชอบทานกาแฟ ครับ แนะนำว่าให้เชียร์บราซิล ใครชอบกินถั่วเม็กซิโก อ่ะลองดูกันแล้วกัน ครับ นะแต่ว่าก็ไม่นานฮะเผื่อแป๊บๆเดี๋ยวกลางปีหน้าแล้วก็ถือว่าเป็นอีกสีสันหนึ่งของฟุตบอลกันแล้วกันนะฟุตบอลโลกปี2014ซึ่งบราซิลรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้แต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดนั้น3สนามประกาศออกมาแล้วนะครับว่างานนี้ล่าช้าเสร็จไม่ทันกำหนดแน่นอน โอ้ก็ต้องดูนะครับว่าทางฝั่งเจ้าภาพเนี่ยจะใช้วิธีแก้ไขยังไงฮะแล้วก็ฟีฟ่าเนี่ยจะไปช่วยดูแลมากน้อยขนาดไหนนะฮะลองติดตามดูแล้วกันคร ับก็ลองนึกดูฮะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวว่าสนามอารีนาโคลินเทียน ใช ่เครนถล่มลงมานะฮะมีคนงานเสียชีวิตแล้วก็มีบาดเจ็บด้วยนะฮะนะก็หลายคนก็หวาดวิตกกันอยู่เหมือนกันนะก็ติดตามกันแล้วกันนะนะอ่ะมากันที่งานบุญฮ ะ งานบุญก่อนฮะแล้วก็งานแกล้งเนี่ยวันที่21 ครับ แต่งานบุญเนี่ยวันที่14นี้ฮะ ครับผมนะงานบุญนะครับบุฟเฟ่ผีนะครับงานใหญ่ประจำปีของเดอะช็อคของเรานะครับที่จะเชิญชวนผู้ฟังนะครับไปร่วมทำบุญกันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับทุกดวงวิญญาณนะครับที่เรานำเรื่องราวของเขาเนี่ยนำมาถ่ายทอดให้ฟังกันตลอดปี2556นี้นะฮะเราก็จะไปกันนะยังสู่สายมูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะภายในงานก็จะมีการทำบุญนะฮะไปอาหารคาวหวานเครื่องดื่มนะฮะจัดในรูปแบบบุฟเฟ่แล้วก็การแสดงบนเวทีด้วยงานก็จะเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต ้ นไปนะครับใครที่สนใจอยากจะไปร่วมทำบุญกันก็ไปเจอที่งานก็ได้สำหรับคนที่สะดวกนะฮะเตรียมข้าวเตรียมของไปส่วนใครที่ไม่สะดวกนะฮะแต่อยากจะไปร่วมบุญกันในครั้งนี้นะก็สามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีกลางของเดอะช็อ ค ที่เปิดไว้เพื่อทำบุญโดยเฉพาะนะคร ับ ชื่อบัญชีนายกพลทองพักเพื่อเดอะช็อคทำบุญนะฮะธนาคารกรุงเทพสาขาเดอะคริสตัลเลขที่บัญชีก็9060107555นั่นเองนะหรือว่าใครที่แวะเวียนไปทานอาหารที่ร้านนะฮะก็แวะไปบริจาคแวะไปฝากกันได้เหมือนกันตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปนั่นเองครับ บอกว่าฟังก่อนนะฮะว่าล่าสุดได้คุยกับโต้โผใหญ ่ โก้พริ้วราชบุรี ครับ เห็นบอกว่าจะมีแฟนรายการที่ใจดีเอาหนังมาด้วยนะฮะแล้วก็มีพี่หนึ่งที่ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของเดอะช็อคเนี่ยนะฮะ ประ จำการที่นครนายกเห็นบอกว่าจะเอาเครื่องเสียงมาช่วยด้วยงานนี้ก็อาจจะมีการแสดงมีการเขาเรียกว่าเปิดเวทีฮะเปิดเวทีแล้วก็เสวนาสนทนาเรื่องผีให้ผีฟัง ได้นะฮะยังไม่เคยมีนะเดี๋ยวจะนั่งเล่าเรื่องผีผีฟังปกติเราจะฟังแต่คนเล่าเรื่องผี ถูกต้องแล้วก็ปกติเราจะเล่าเรื่องผีให้คนฟังแต่ครั้งนี้ต้องบอกเป็นครั้งแรกที่เราจะเล่าเรื่องผีแต่ให้พี่ผีผีฟัง ครับ นะฮะที่สุสานก็นำทีมโดยผมน้องเก่งน้องขวัญไม่รู้นะฮะว่าจะมีเสียงปรบมือกลับมาไหมจะมีเสียงวิทวิวนะฮะหรือว่ามีเสียงอะไรที่ผิดปกติมาหรือเปล่าเนี่ย ครับ ไม่รู้จริง ๆเดี๋ยวเราต้องเอาเครื่องไม้เครื่องมือไปตั้งแบบให้ครบเลยนะ เออ ลองดูว่าจะเป็นไงบ้าง นะแต่ตั้งใจจริงนะฮะเพราะว่าโก้พี่บอกว่างานนี้เนี่ยจะทำเป็นซุ้มเลยนะเป็นทางเข้าให้กับบรรดาพี่ๆสัมภเวสีทั้งหลายเนี่ยเข้ามาในงานแล้วก็มาร่วมรับประทานอาหารที่เราเตรียมไว้ให้แล้วก็รวมไปถึงการแสดงแล้วก็เหล่าบรรดากังอ่ะกระดาษเงินกระดาษทองต่างๆเนี่ยจะเตรียมไว้เพื่อที่จะเผานะแล้วก็ส่งไปให้กับพี่ๆที่นั่นทุกคนเลย ครับผมนะฮะก็ลองไปดูกันได้นะฮะจริงๆอยากให้ไปกันเยอะๆนะฮะติดกล้องไว้ด้วยแล้วลองมาดูบันทึกภาพกันลองถ่ายดูเผื่อจะมีใครถ่ายภาพติดวิญญาณอะไรเงี้ย นะฮะนี่งานบุญนะฮะส่วนงานกล้องผมเนี่ยวันที่21 ใช่ฮะ ถึงวันนั้นเนี่ยลองดูฮะว่าผมจะอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าหรือว่าผมจะหนีไปเมืองนอก เดี๋ยว หร ือ ผมอาจจะหนีไปแค่ต่างจังหวัดนะถ้าวันที่20ผมปิดมือถือปิดระบบการติดต่อสื่อสารทั้งหมดนี ่ ช่วยอะไรไม่ได้นะฮะ ผมยึดกุญแจบ้านพี่ออกจากบ้านไม่ได ้คุณจะไปปิดหน้าบ้านผมเลยอ ่ ะ ใช่ผมปิดหน้าบ้านคุณเลยล้อมซอยเลยห้ามออกเลยนะฮะผมจะบอกพี่รปภ.ฝั่งตรงข้ามบ้านพี ่ ถ้าพี่ป๋องบอกเนี่ยโทรหาผมเลย งานนี้นะน้องแจ็คเล็กสุวินัยเอาสะอาดนะ ครับ ที่จัดรายการด้วยกันที่99ก็จะไปด้วยนะ ใช่ฮะ จะมีทีมงานเดอะช็อคบางส่วน ครับ ไปด้วยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปช่วยซ้ำหรือว่าไปช่วยผมจริง ๆอันนี้ผมก็ไม่รู้นะ ครับ เพราะว่าจากใครที่เราไม่ได้มีการโหวตไว้นะว่าให้พี่ป๋องไปสถานที่ไหนแล้วก็ภารกิจไหนแล้วก็ผู้โชคดีที่จะไปโหวตเนี่ยฮะก็จะได้ร่วมทริปนี้กับพี่ป๋องด้วยนะอยากจะบอกผู้ฟังอย่างนี้ฮะสุ่มรายชื่อมาเยอะมากนะฮะ 3-400 รายชื่ออ ันนี้ขำมากเลย โทรไปนะครับไม่ว่างติดงานนู่นนี่นั่นเราก็เลยพยายามกระแสถามอันนี้ถามจริงๆเรียนตรงๆเลยนะทำไมถึงไม่อยากไปแล้วโหวตทำไมอ่ะคือโหวตอยากให้พี่ป๋องไปแต่ไม่อยากไปกับพี่ป๋องเพราะอะไรครับโอ้โหก็ดูคนนำนี่ป๊อดขนาดนี้จะหวังพึ่งพาอะไรได ้ เออนึกสภาพดูมีแค่คนเดียวที่ใจถึงอ่ะที่เหลือไม่เอาเลยอ่ะ นี่ดูถูกกันมากๆเลยเดี๋ยวดูถึงวันนั้นฮะเตรียมไม่พร้อมแล้วกันยาดมยาอมยาหม่องรถพยาบาลฮะ อ๋อนี่ไม่ต้องมีรถพยาบาลเดียวครับผมแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งพี่หมูไงที่หาสปอตให้เราอ่ะก็โดนสุ่มรายชื่อขึ้นมาเหมือนกันก็โทรกลับไปพี่หมูว่าผมติดงาน พี่หมูจำไว้เลยนะผมนี่เคารพรักพี่หมูมากนะก็ชื่นชมแล้วขอบคุณพี่หมูจริงๆ ครับ เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ MP3 มันจะช็อกมาพี่หมูจะมีการเขาเรียกหน้าที ่ ในการจัดการหรือเรื่องของสปอตโปรโมทให้นะพี่หมูขอบพระคุณนะฮะ ครับ ถึงเวลาจริงพี่หมูไม่ไปตกระกำลำบากกับผมไม่ไปลุยด้วยกันพี่หมูนะจำไว้เลยนะ เขาไม่เคยกับใครไปพี่ครับเขากลัวถ้าพี่โชว์แมนหน่อยไม่ต้องกลัวมีอะไรเดี๋ยวผมรับผิดชอบผมดูแลเองไม่มีฮะพี่บอกตลอดเลยวิ่งให้ทันพี่แล้วกัน งั้นติดตามให้ดีนะนี่คือกิจกรรมใหญ่ของเรานะ ครับ 14ทำบุญ21เดินสายส ุ ดท้ายประจำปีนี ้ใช่ฮะ ส่วนปีหน้าทั้งงานบุญทั้งกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะมากผมบอกเลยได้ว่าปีหน้านะว่าฟังเราจะมีแลลี่เดอะช็อค ใช่ ครั้งแรก ครับผมนะขาแลลี่หรือใครอยากจะไปร่วมเอนจอยกับเราเนี่ยปีหน้าเนี่ยติดตามให้ดีนะฮะเรียกได้ว่าเอาแบบว่าสนุกสนานแน่นอน แบบ นี้นะฮะตื่นเต้นเล้าใจโ อ้ยังไม่เคยทำเลยนะอยากจะลองทำแลลี่สักทีสักครั้งหนึ่ง ครับ ก็เลยเกริ่นๆหรือว่าฟังไว้ก่อนว่าในช่วงปีหน้าจะมีแลลี ่ นะอาจจะรับจำนวนไม่มากแล้วก็ไปเที่ยวกันได้ทั้งบุญด้วยได้ทั้งความสนุกด้วยได้ทั้งความตื่นเต้นด้วย ครับ เดี๋ยวค่อยว่ากันในปีหน้ากันละกันแล้วก็งานบุญไม่ทิ้งฮะเหมือนเดิมอะไรที่เคยทำอยู่ในปีนี้ปีหน้าเรายังคงทำเหมือนเดิมแล้วก็ทำเพิ่มขึ้นไปด้วย ครับ ติดตามเดอะช็อคดีๆกันละกันนะครับน้องเก่งขอบคุณมากเดี๋ยวต้องไปเตรียมงานด้านนอกส่วนคนไหนที่มีเรื่องเล่ามีประสบการณ์เชิญฮะติดต่อที่น้องเก่งได้นะ026414191แล้วก็0819303913นั่นเองเนี่ยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยฮะในส่วนของ The Shock Cafe แล้วก็ The Shock Car Therapy เติมความสุขสนุกทุกวันไปกับกาแฟสด สูตรพิเศษจาก The Shock Cafe นะฮะแล้วก็คืนความสวยให้รถคุณที่ The Shock Car Therapy ปั๊มเชลถนนกาญจนาพิเศษฮะบางแคก่อนถึงสมาคมชาวปากใต้55โลนะฮะถ้าไปไม่ถูกอย่างไรก็0815622913ก็แล้วกันนะฮะเราไปดูกันที่ในส่วนของจดหมายไฟฟ้ากันหน่อยไหมฮะในส่วนของเมลของเราที่ shockfm@hotmail.com ผมเลือกในส่วนของจดหมายที่ไม่สั้นไม่ยาวเท่าไหร่นะฮะเรื่องนี้เนี่ยส่งมานะฮะจากน้องโตโต้ใช้ชื่อเรื่องว่าวันสยองนะครับเขาบอกว่าหัวนะฮะหัวขึ้นมาบอกว่าสวัสดีครับพี่ป๋องแล้วก็ทีมงานเดอะช็อคทุกท่านผมชื่อว่าโตโต้เป็นแฟนรายการเดอะช็อคมานานแล้วแล้วก็จะเป็นตลอดไปขอบพระคุณฮะด้วยเมลฉบับนี้ของผมเนี่ยจะมาเล่าประสบการณ์แปลกๆของเพื่อนสนิทผมคนนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยในช่วงแรกเนี่ยนะครับก็อยากจะถ่ายทอดสู่กันฟังอาจจะไม่น่ากลัวนะฮะเรื่องมีอยู่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสัก 7-8 ปีที่แล้วคือผมเนี่ยมีเพื่อนที่สนิทกันมากๆเนี่ยรวมผมด้วยกันมีทั้งหมด5คนวันนั้นเนี่ยนะฮะเนื่องจากเป็นเรื่องที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังประกอบกับเหตุการณ์มันนานและอาจจะมีตกหล่นในส่วนของในรายละเอียดเนี่ยนะฮะไปบ้างไงก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันแต่จะพยายามนะฮะแต่จะพยายามนึกให้ได้มากที่สุดเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าเป็นวันสอบวันสุดท้ายตอนนั้นเราเรียนอยู่ปวส.ปี2ที่พนิชการพระนครนะฮะพวกเราทั้ง5คนตกลงกันว่าสอบวันนี้เสร็จเนี่ยจะได้กันไปเที่ยวเพื่อเป็นการพักสมองหลังการสอบสักหน่อยโดยจะนัดเจอนะฮะกันตอนเย็นที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเมื่อถึงเวลานัดหมายพวกเราทั้ง5ก็ไปเที่ยวผับแถวสุทธิสารถ้าจะไม่ผิดนะฮะไปถึงผับประมาณสัก2ทุ่มพวกเราก็เข้าไปเที่ยวไปดื่มกันสังสรรค์ตามประสาหนุ่มวัยรุ่นทั่วไปพนักงานก็พาไปด้านในนะได้โต๊ะที่ค่อนข้างจะไกลเวทีนิดหน่อยก็สั่งเครื่องดื่มกินกันแบบว่าสุดเหวี่ยงว่างั้นครับหลังจากพวกเราเข้าไปได้สักพักนึงก็มีหญิงสาวหน้าตาดีน่ารักเดินเข้ามาซึ่งโต๊ะที่เธอจองอยู่ก็ข้างๆโต๊ะพวกเรานี่แหละเธอเข้ามาคนเดียวครับแล้วก็สั่งเครื่องดื่มพร้อมมิกเซอร์แต่ยังไม่ทันดื่มนะคาดว่าน่าจะมารอแฟนหรือว่าเพื่อนแน่นอนเหมือนเธอเนี่ยมาที่ผับก่อนเพื่อจะมาจองโต๊ะแล้วรอกลุ่มเพื่อนเธอประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งพวกผมก็ไม่ได้ไปแซวอะไรเธอนะครับพวกผมก็จะเป็นสุภาพบุรุษไม่โวกเวกโวยวายหาเรื่องเกเรประมาณนี้นะฮะเวลาผ่านไปผ่านมาพวกผมก็ดื่มเต้นเฮฮาตามปกติแต่มีเพื่อนผมคนหนึ่งในกลุ่มฮะมันชื่อว่าอาร์ตผมรู้สึกว่าเพื่อนของผมคนนี้เนี่ยท่าทางจะชอบหญิงสาวโต๊ะข้างๆเป็นพิเศษคือชอบหันไปจ้องมองชำเลืองบ่อยๆนะครับแล้วอาร์ตมันก็มาสะกิดผมแล้วพูดว่าทำไมน้องเขายังนั่งอยู่คนเดียวไม่เห็นมีเพื่อนมาเลยนี่ก็จะตีหนึ่งแล้วนะถ้าอีก10นาทีไม่มีเพื่อนเธอมาเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปชวนเธอมาที่โต๊ะพวกเราเห็นดังนั้นเนี่ยก็ยุส่งให้อาร์ตไปชวนเธอมาด้วยถ้ากล้าปรากฏว่าอาร์ตมันเดินไปจริงๆฮะมันคุยกันสักพักน้องคนนั้นก็เดินตามมาที่โต๊ะพวกเราต่างสุฮกอาร์ตกระดกใหญ่เลยฮะและหลังจากนั้นก็แนะนำตัวกันขออภัยผมจำชื่อเธอไม่ได้นะฮะส่วนเรื่องนี้น่าสนใจว่าฟังปรากฏว่านะฮะไอ้เรื่องวันสยองที่ว่าเนี่ยนะฮะอีกครึ่งเรื่องเนี่ยมันไปอยู่ไหนนะฮะผมอยากจะบอกว่าน้องโตโต้ฮะส่งมาอีกครึ่งเรื่องเดี๋ยวนี้เลยฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็น่าติดตามผมพยายามหาแล้วนะฮะเรื่องของน้องเนี่ยนะฮะที่เขาส่งมาอีกครึ่งนึงเนี่ยนะฮะไปอยู่ไหนยังไงเนี่ยนะฮะผมหาแล้วก็หาไม่เจอฮะก็เลยอยากจะฝากบอกน้องโตโต้ว่าถ้าน้องโตโต้ฟังอยู่เนี่ยรบกวนช่วยส่งอีกครึ่งเรื่องที่เหลือเนี่ยมาให้ดูหน่อยนะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจบอย่างไรกับเรื่องนี้นะฮะน้องโตโต้เพราะว่าพี่ดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้านี่ไม่มีแล้วฮะนะส่งมาครึ่งนึงแล้วก็ครึ่งนึงก็หายไปเลยรบกวนด้วยนะฮะเอาละฮะนั่นก็เป็นส่วนของจดหมายไฟฟ้าเมลของเราที่อยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันสนุกจริงเลยอยากจะอ่านทุกท่านเนี่ยได้ลองฟังดูเพียงแต่ครึ่งเนี่ยมันหาไม่เจอนะฮะค้างคามากโตบัดนาวเลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยส่งตอนจบมาหน่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อความกันหน่อยนะฮะทาง SMS ของเราที่4689101เริ่มต้นทยอยเข้ามาแล้วนะครับข้อความที่ส่งมาจากน้องเปิ้ลนะฮะส่งมาบอกว่าอยากไปเดินสายกับพี่ป๋องจังนะครับแล้วก็ส่งมาลุ้มลุ้นตัวหนัง SF ด้วยนะครับส่วนน้องหนึ่งเดอะแก๊งสวัสดีครับพี่ๆทีมงานเดอะช็อคหนึ่งเดอะแก๊งรายงานตัวคืนนี้ขอหล่อๆนะครับแล้วก็น้องอะไรที่ปักน้ำฮะน้อง AUMBOM อัม บอมนะฮะเวลาเอากำลังใจมาส่งให้คุณป๋องแล้วก็ทีมงานเป็นกำลังใจให้สู้ๆขอแบบหลอนๆนะคะแล้วก็คนนี้ผีคนนี้ผีหลอกแน่อีนะฮะเลิฟพัทยานะแล้วก็เคหะร่มเกล้าสัญญาเริ่มชัดเจนดีแล้วนะจากคุณแซงร่มเกล้านะฮะแล้วก็ส่งมาลุ้นตัวหนัง SF นะฮะจากคุณอภินันท์นะแล้วก็พี่ป๋องไม่ใช่งานแกล้งเรียกงานวัดใจกันไม่รักไม่ทำหรอกจากมังงะบอยแล้วก็น้องมิ้นอ้วนขาว MG กรุงเทพนะฮะขอให้คืนนี้นะเจ๊เมย์กับที่รักโดนผีหลอกส่วนข้อความที่ส่งมาบอกว่าสวัสดีคุณป๋องคืนนี้เนี่ยขอสยองสยองเลยนะครับจากมนัสวัดสำโรงแล้วก็น้องปังปอน SCP ตลิ่งชันส่งมาร่วมรุ่นตัวหนังด้วยนะครับส่วนข้อความนี้ก็ส่งมานะฮะบอกว่าพี่ป๋องน้องโบน้ำมันพรายได้เป็นสมาชิกเดอะช็อคหรือยังก็น้องโบน้ำมันพรายเป็นสมาชิกเรียบร้อยนะฮะแล้วก็คุณไบรท์นะฮะคุณไบรท์หุสัมผัสนะฮะส่งมาร่วมรุ่นตัวหนังก็เดี๋ยวว่ากันนะว่าได้หรือไม่ได้อย่างไรนะในช่วงท้ายรายการแล้วก็จะมีการประกาศให้ทราบนะครับเอาละฮะว่าฟังฮะนั่นคือข้อความบางส่วนก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเราคงจะพักกันแป๊บนึงฮะช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาเริ่มต้นสตาร์ทกันที่เรื่องราวของคุณต้อมนะหรือว่าจะเรียกว่าพี่ต้อมก็ได้ฮะเพราะว่าดูจากอายุเนี่ย57ปีเรื่องราวของลางสังหรณ์เดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามเรื่องนี้กันเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่กรุงเทพจะมีความน่ากลัวตื่นเต้นสยองขวัญอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับเดอะช่องของเราที่ FM 101ในค่ำคืนนี้ครับ คนดีผีคุ้มคนนอนดึกผีชอบดึกชอบ FM หนึ่งศูนย์หนึ่ง RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าว ทำอะไรอยู่อะ ลดน้ำหนักอยู่ เป็นน้ำหนักอะไรเห็นกินใหญ่เชียว ก็นี่ไงด็อกเตอร์ไดเอทยิ่งกินก็ยิ่งผอมเพราะด็อกเตอร์ไดเอทเขาส่งอาหารที่อุดมด้วยคุณค่าทางสารอาหารแบบบาลานซ์ไดเอทสดใหม่ให้ทุกวันคำนวณแคลอรี่และดูแลให้เฉพาะบุคคลโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญและนักโภชนาการที่สำคัญอาหารอร่อยอร่อยปรุงโดยเชฟร้านดังกับหลากหลายเมนูอาหารไม่ซ้ำโทรเลยด็อกเตอร์ไดเอท call center 0853439888ด็อกเตอร์ไดเอทผอมได้อร่อยด้วย ความภูมิใจของคนไทยที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรักความภักดีในวโรกาสครบรอบ85พรรษากับโครงการจากใจประสบนิกรถึงพ่อของแผ่นดิน ที่หนึ่งในดวงใจของชาวไทยเป็นใครไม่ได้คือพระองค์ทรงพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคงทรงมุ่งตรงช่วยเหลือชาวประชาขอพระองค์ทรงทรงเจริญยิ่งยืนนานค่ะ แล้วทุกเสียงของหัวใจจะดังไกลถึงพ่อหลวง FM 101และกองบัญชาการกองทัพไทย อยากจะขอบคุณที่อยากให้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอยากจะขอบคุณที่ช่วยหยิบยืนมะเร็งตับให้อยากจะขอบคุณที่ช่วยเสริมสร้างโรคต่างมากมายอยากจะขอบคุณที่ไม่อยากให้เราอยู่นานเกินไป เราอาจไม่เคยรู้ว่าของขวัญจากเหล้าทำร้ายคนที่เรารักกว่าที่คิดให้เหล้าเท่ากับแช่ง อยากจะขอบคุณที่เลือกให้เราแทนของขวัญอีกต่อไปเพื่อให้เราได้อยู่ไปนานๆ ขอบคุณครับ ด้วยความปรารถนาดีจากสสส. จากประสบการณ์กว่า20ปีในการจัดรายการผมนี่นะครับผมจะคัดสรรแต่เรื่องราวดีๆและก็สิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอและเมื่อถึงเวลาที่ผมจะเลือกความปลอดภัยให้กับคนที่ผมรักโอกามินี่แหละครับที่ผมไว้วางใจจากประสบการณ์ในระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้อง CCTV มากกว่า10ปี มันการันตีได้ถึงความน่าเชื่อถือแน่นอนโอกามิตัวจริงชัดเจนและถ้าคุณสนใจลองโทรดูนะครับ02-543-6905ครับ โอ้มิสเตอร์แซ็กซ์แมนครับนอกจากงานเล่นดนตรีที่ผมรักแล้วผมยังเปิดโรงเรียนสอนแซกโซโฟนอีกด้วยแม้ในบางครั้งผมไม่มีเวลาเข้ามาดูแลการเรียนการสอนด้วยตัวเองแต่ได้กล้อง IP Camera และอุปกรณ์ ADSL Wi-Fi ของ TP-Link นี่แหละครับที่ช่วยให้ผมได้เห็นภาพของโรงเรียนได้จากทุกที่และที่สำคัญ TP-Link เขารับประกันตลอดอายุการใช้งานในทุกกรณีจริงๆโทรเลยครับฮอตไลน์24ชั่วโมง024190555 จะเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์เรื่องความรัก นกใหญ่พิฆาตชัยนาท FC สุดยอดทีมฟุตบอลในดวงใจชาวชัยนาทกับศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2013อย่าลืมผนึกพลังสีชมพูมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ทางศาสนาพร้อมกันณสนามข้าวคลองสเตเดียมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะก้าวไปกับเราชัยนาท FC ในจังหวัดที่เล็กๆเราคือทีมที่ยิ่งใหญ่ชาวชัยนาทมาด้วยใจไปเชียร์บอลในวันนี ้เชียร์กีฬาให้มันสะใจต้องเชียร์กีฬาออนไลน์กับ www.skybet888.comจะโทรตอนไหนคอลเซ็นเตอร์สาวสวยพร้อมรับสายตลอด24ชั่วโมงบริการรวดเร็วถูกใจพร้อมความมั่นคงที่ยาวนานมีโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มรอคุณอยู่แค่โทร0901561614พบกันที่ www.skybet888.com ล่าสุดนะฮะตอนนี้ 1:05 นาทีฮะพาทุกท่านมากันที่เรื่องของพี่ต้อมนะปัจจุบันนี้อายุ57ปีเรื่องของลางสังหรณ์ประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองฮะเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่กรุงเทพเมื่อประมาณสัก17ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้พี่ต้อมนะฮะอยู่กับเราในสายแล้วสวัสดีครับพี่ต้อม สวัสดีครับคุณป๋องครับ นะฮะพี่ต้อมฮะอยากจะบอกว่า57แล้วแต่ว่าเสียงยังเท่และหนุ่มอยู่เลยฮะ จริงๆแล้วรู้จักกันด้วยนะครับ รู้จักกันด้วยเหรอฮะ ครับเคยร่วมงานกันสมัยนู้นนะอาเซียสองนะครับเคยชวนคุณป๋องไปที่ผับนะฮะหุ้นกับเพื่อนนะครับ ตอนนั้นผับชื่อว่าอะไรพี่ต้อม เอฟไฟอะครับเป็นจานบินนะคร ับ โอ้โหนั่นก็ต้องบอกว่าเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะ ใช่ครับ ใช่ไหมฮะแล้วปัจจุบันนี้พี่ต้อม ครับครับ ทำไมนะพี่ต้อมว่าไงนะ ยังโชว์รูปผมเลยพาไปที่รถกันคุยกันรูปสมัยนั้นแบบโอ้โหรูปแปลกๆเยอะเลยครับอ๋อ แล้วปัจจุบันนี้พี่ต้อมทำอะไรอยู่ครับเนี่ย เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยครับ เป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัย ครับ นะฮะแล้วปกติพี่ต้อมติดตามฟังรายการเดอะช็อคเป็นประจำไหมครับ ก็ประจำมาตลอดส่วนมากจะฟังแห้งนะครับ ฟังแห้งนะแต่วันนี้เป็นฟัง สดเก่าแก่เลยครับ โอ้ยขอบคุณมากฮะวันนี้เนี่ยฟังสดแล้วก็มาเล่ากันสดๆตรงนี้เลยนะ ครับ นะฮะเรื่องราวน่าสนใจฮะพี่ต้อมเรื่องของลางสังหรณ์พี่ต้อมลองเล่าให้ป๋องแล้วก็แฟนรายการฟังเสียไว้ประสบการณ์ที่มานับถอยหลังกลับไปสัก 17-18 ปีนี่นะฮะมันเป็นยังไงพี่ต้อม ต้องเท้าความนิดนึงนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเรียกแทนตัวเองว่าพี่ได้ไหมครับ ได้ครับ คือพี่เรียนปริญญาโทอยู่ครับก็ที่หนึ่งละกันนะครับในกรุงเทพเนี่ยฮะไม่เอาสโคปไปแถวๆใกล้ๆบางบุญคลองละกันจะได้เห็นภาพนะครับ ตอนนี้ระหว่างเรียนอยู่เนี่ยในห้องเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ20กว่าคนนะครับในห้องแต่เราจะมีแก๊งอยู่แก๊งหนึ่งซึ่งจะไปเที่ยวด้วยกันประจำเลยหลังจากเลิกเรียนเนี่ยเพราะเราทำงานกันแล้วครับตอนนี้จะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยโอ้สวยมากครับแล้วก็แล้วเขาแบบว่าเหมือนพวกเราเนี่ยจบไปแล้วแล้วก็เฮ้ยทำงานแล้วค่อยกลับมาเรียนนะแต่น้องเขาเรียนต่อเลยน้องเขาเด็กที่สุดอะฮะก็จะไปกลุ่มเราผู้ชายซึ่งผู้ชาย5คนแต่น้องเป็นผู้หญิงคนเดียวอะฮะแต่เขาก็กล้าเพราะเขาแบบอาชีพเขาแบบเป็นเนอีบริษัทโฆษณาครับเขาจะแบบว่าไปไหนก็ไปกันอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เขาจบก่อนนะครับคือเขาเก่งนะฮะธรรมดาเรียนเยาวชนตั้ง2ปีแต่น้องเขาปีครึ่งจบแล้วเขาบอกว่าโอ้พี่เดี๋ยวติดต่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปเรียนเมืองนอกแล้วจะไปอังกฤษพอคืนนั้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราไปเลี้ยงส่งกันเนาะอะไรเงี้ยก็เลยไปทองหล่อกัน ครับ ก็ไปเที่ยวเต้นกันตอนนั้นเพลงอะไรฮิตรู้ไหมครับเพลงของอิเล็กไฟอะครับ โอ้เพลงที ่ไปลงเดอะล็อกเถิดที่ร้านอะไรเงี้ย นางแมวนางแมว ใช่ใช่ครับตอนนี้ทั้งคืนนะครับคือเธอสวยเธอก็แบบว่าไม่ได้เป็นของใครโดยเฉพาะก็แบบว่าพี่คนนั้นพี่ก็คุยเล่นอะไรเงี้ยเราก็แบบตะคืนเนื้อแตกฮะเราจะร้องเพลงใส่กันตลอดเลยว่าไปลงนรกเสถียรที่รักอะไรเงี้ยทุกคนไปลุมล้อมคือเต้นอยู่กลางวงอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าแต่ก่อนหน้านั้นขอท้าความกลับไปหน้านั้นนิดนึงก่อนที่จะจบเนี่ยมันมีอีเวนต์ในมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับแล้วแกต้องลิปซิงค์อ่ะเราเชื่อไหมครับว่ามันเป็นเพลงกันผมจำไม่ได้ว่าเพลงอะไรเป็นเพลงฝรั่งนะฮะแต่ว่ามันเกี่ยวกับว่าฉันไม่ต้องการเงินอะไรประมาณนี้ผมโหลดได้ขึ้นแล้วเราไปหาอะไรกันมาเราไปร้านตรงสามย่านไปซื้อแบงก์โกเต็กมาให้แกโปรยอะครับนี่เรื่องเป็นอย่างนี้ครับมันต่อเนื่องกันขอโทษทีนะครับที่เราย้อนไปย้อนมา ได้ครับอาจารย ์มันจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับคือหลังจากก่อนนั้นแค่สักสองสามอาทิตย์เองก่อนจะจบมันมีอีเวนต์ในมหาลัยแกก็โปรยตังค์อะไรเงี้ยโปรยคงเทคเป็นเรื่องขำแต่เราไม่เคยมุดเลยนะครับแต่พอคืนนั้นปั๊บเราเที่ยวถึงประมาณเมื่อก่อนนี้มันเปิดดึกครับ สมัยก่อนที่จำได้ว่าผับบาร์นี่ปิดเช้าเลยนะ โอ้ใช่ครับเที่ยวอยู่ทองหล่อนี่โอ้โหตีสามตีสี่อะครับพอสักตีสี่เราก็ตอนนี้เราจอดรถไว้ที่มหาลัยใช่ไหมครับเสร็จพอตีสี่เพราะเราก็แยกกับแกกลับเรากลับไปเอารถกัน ค นละคันคนละคันจอดไว้ตรงสนามบาสนะครับรถโคตรแตกเลยรถมันล้อมมันจอดมันเรียงเป็นวงใช่ไหมครับพอแยกกันไปแล้วเนี่ยพอกลับจะเอารถปุ๊ บ มันมีลมเหมือนลมด้าหมูเล็กๆครับวนๆแล้วกระดาษมันอยู่ตรงกลางรถครับวนแรงมากเลยเราก็ตกใจกันรถเป็นอะไรกันแต่ว่าน้องก็แยกไปแล้วนะครับแต่เราก็แบบมันก็มีดื่มนิดหน่อยก็ตื่นเรากลับไปนอนบ้านกัน คร ับ ญาติยายกลับไปนอนบ้านกันปุ๊บพอสักประมาณตีห้ากว่ามีโทรศัพท์เข้ามาในมือถือนะครับบอกว่าน้องเกิดอุบัติเหตุคือเรื่องของเรื่องก็คือตำรวจไปเจอว่าน้องเขาอุบัติเหตุใช่ไหมครับแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ในนั้นนะแล้วก็ดีเบอร์เนี่ยเป็นเบอร์ของส.ส.ปัจจุบันนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อ ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะ ครับครับครับคือเขาจบที่นั่นไปด้วยกันเนี่ยเราก็พี่น้องก็นับถือใช่ไหมครับเราก็เมมเบอร์ไว้ในเครื่องนะแล้วตำรวจก็ตามเลยที่ตามเสร็จคนนั้นเขาก็ตามมาที่เพื่อนแล้วก็ตามต่อมาก็เลยไปที่โรงพยาบาลกันพอไปถึงปั๊บก็น้องเขาแบบว่าอยู่ใน ICU แล้วแล้วก็ผมก็บอกโอ้โหน่ากลัวผมก็เลยแบ บ ขับรถไปดูรถกันไหมรถไปอยู่โรงพักอยู่ตรงบางเขนใช่ไหมครับ พี่ต้อมเหตุการณ์มันเป็นยังไงฮะในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับน้องเนี่ยครับ เขาบอกว่าต้องผมไปดูรถใช่ไหมครับเนี่ยก็เลยไปถามตำรวจว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าไม่มีรอยเบรกเลยครับชนเสาไฟอะครับ ชนเสาไฟ ครับ น้องมาคนเดียว มาคนเดียวครับแยกกลับเขาบอกว่าไม่ต้องไปเตรียมตัวเพราะไม่กี่วันจะบินแล้วเดี๋ยวจะไปต้องไปทำนู่นทำนี ่ เราบอกไปส่งกันไหมอะไรเขาบอกโอ้ไม่เป็นไรแกก็จะแบบว่าเหมือนกับคนเอเยบอกทราบใช่ไหมครับก็จะแบบกล้าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ห่วงนะฮะแล้วแกก็กลับติดบ่ อ ยทำงานแกก็กลับติดอยู่แล้วอะครับเราก็โอเคไม่เป็นไรก็กลับไปน้องอะไรเงี้ยใช่ไหมโชคดีแล้วถึงวันไปส่งก็จะไปส่งน้ำบินกันก็นัดกันแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้พอไปดูที่รถใช่ไหมครับผมไปกับเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยก็ไปที่รถเลยไปที่โรงพักใช่ไหมครับก็เห็นแบบว่าสายเบลขาดนะครับ สายเบลขาด ครับเสริมชนแรงมากเลยเบลขาดเลยอ่ะแล้วก็ผมก็ก้มไปดูใช่ไหมก็เห็นกองเลือดอยู่ที่ฝั่งซ้ายคนขับใช่ไหมครับก ็ ไม่เท่าไหร่ครับพอชงโงกไปดูข้างล่างฟันแบบฟันร่วงแบบเป็นกำเลยครับ โอ้โหเป็น ครับ คือร่วงโอ้โห ร่วงจริงเลยครับแล้วก็แล้วที่พวงมาลัยมันแตกนะครับแสดงว่าหน้าแกต้องฟาดกับพวงมาลัยเลย คือทนแรงมากมาก โอ้โหมากแล้วรถยุบเข้าถึงเครื่องเลยครับรถต่อเป็นรถแบบว่ารุ่นเก่าเนี่ยแชมป์อะไรรุ่นนั้นนะฮะแกเป็นคนขับรถเร็วอ่ะผมเองครับตอนนี้ผมก็เลยแบบว่ามาที่โรงพยาบาลกันก็จะเห็นน้องเขาแบบว่าเขาเสียแล้วครับตอนนี้ไปถึงก็แบบเสียแล้วสายเบลพาดที่ไหล่เป็นรอยดำเลยครับแล้วแกก็มาจุกอะฮะหมอต้องมาจุกใช่ไหมเพราะว่าเหมือนนึกบอกว่าเอารวบผมขึ้นไปแล้วก ็ ผมก็จำภาพนั้นเลยแล้วใส่ใส่ชุดสีฟ้าครับโรงพยาบาลก็จะอยู่แถวใกล้ๆเกษตรแถวๆนั้นนะครับมันใกล้กันระหว่างโรงพักกับตรงนี้โรงพยาบาลเกษตรอะไรเงี้ยผมก็ดูเสร็จปั๊บเรื่องมันต่อมามันที่มันน่ากลัวคืออะไรรู้ไหมครับพอวันรุ่งขึ้นใช่ไหมพอน้องเสียไปงานศพกันเพื่อนมาเพื่อนที่เคยจีบเขาอะฮะมาเล่าให้ผมฟังบอกว่าน้องเขาไปหาผมก็หัวเราะบอกแม่งแบบมึงแบบเฮ้ยขอโทษครับเอ็งแบบว่าเอ็งโม้แง่เลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโม้แต่อีกคนก็บอกว่าเพื่อนอีกคนในกลุ่มก็บอกเห็นเงาพวกแว๊บๆหางตาเหมือนมาหาผมก็หัวล้ออะครับผมก็ไม่เชื่อ ครับ แต่พออีกเมื่อสักสองสามวันนะครับหลังจากที่ยังศพผ่านไปแล้วนะครับสองสามวันยังไม่ได้เผานะครับผมนอนอยู่บ้านนะครับคือตอนนั้นผมแบบว่าอยู่คอนโดครับอยู่ตรงโหเนี่ยฝั่งน้ำเนี่ยผมนอนอยู่ใช่ไหมครับแล้วพวกเราเนี่ยธรรมดาเราควรจะจบกันได้แล้วเพราะ2ปีแล้วอ่ะแต่น้องก็จบก่อนนะครับแต่เราไม่จบสักทีแล้วบอกว่าน้องก็จะรับปริญญาอยู่แต่เราก็ยังกันอะไรเงี้ยแล้วคืนนั้นผมก็นอนอยู่สักประมาณผมจำได้ว่าตีผมนอนดึกใช่ไหมครับตีหนึ่งตีสองอ่ะผมก็นอนอยู่บนเตียงเนี่ยฮะแล้วก็หลับหลังจากที่เพื่อนเล่าแล้วอะไรแล้วนะครับอันนี้ผมสาบานเนี่ยว่าผมไม่ได้หลับนะครับแค่เคิร์มฮะแล้วผมมองไปเป็นเพดานนะครับภาพวันนั้นที่โรงพยาบาลนะครับคือที่น้องเขามัดจุกนะครับแล้วก็นอนอยู่บนเตียงนะครับแล้วก็มีสายยางอะไรเงี้ยแกมานอนอยู่บนเพดานนะครับ อุ้ยนอนอยู่บนเพดานนะฮะ บนเพดานเลยครับแล้วก็มองผมอะครับโอ้แล้วผมก็ช็อกนะครับผมนอนอยู่อันนี้ผมไม่เคยเชื่อมาก่อนนะเรื่องผีเรื่องอะไรโอ้แล้วผมแบบว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรอยู่ด้วยเป็นสไตล์วิทยาศาสตร์ตลอดนี่ก็เรียนแบบสายขอโทษทีก็เรียนสายนิเทศมาก็จริงแต่ว่าเป็นมีทรายอะไรนิดๆนะครับก็คือไม่ได้เชื่ออะไรมาก คือต้อมเห็นจริงๆกับภาพของน้องที่อยู่บนเพดาน โอ้โหแบบมาเป็นชุดเลยครับเป็นภาพวันนั้นเลยครับ สายระยงระยางแล้วก็อยู่ในชุดในชุดเขาเรียกว่าชุดคนไข ้ใช่ครับแล้วก็คอเสื้อก็เปิดแล้วเห็นรอยปื้นดำที่สายเดี่ยวขาดนะครับที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมันเกี่ยวพันกันเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าเราจะแบบว่าเบลอๆแล้วก็เป็นภาพปิดตามามันก็คงไม่เหมือนนะครับแต่ที่แบบว่ามันเป็นคือตอนนอนอยู่ใช่ไหมครับ คร ับ แล้วเสื้อกระดุมนี่ไม่ได้ใส่หมดนะครับแล้วคนไข้ก็แบบเหมือนกับนอนแล้วหมอก็ทำยังไงก็อยู่อย่างนั้นแต่เดิมก็พาดอยู่เป็นรอยสีม่วงนะครับแล้วแกนอนอยู่เพดานนี่ก็เห็นรอยสีม่วงแล้วก็อย่างเห็นชัดมากเลยครับ ครับ แล้วผมก็มองแล้วแกครับมองตาผมด้วยครับลืมตาขึ้น คือตาจ้องตาว่างเด้อ โอ้ใช่เลยครับตั้งแต่ที่ผมแบบตัวแข็งแล้วแกพูดว่าไงว่ า พี่เขาเข้าหอประชุมรับปริญญากันแล้วนะแล้วพวกพี่เป็นไรกันน่ะพูดดุตะคอกใส่ผมมาก โอ้โห ตะคอกนะครับแบบห่วงแต่แบบว่าเหมือนสไตล์ที่แกพูดเป็นปกติกับพวกเราแกไม่เคยพูดดีกับพวกเราครับบอกพี่ได้ยังงั้นพี่อย่างเงี้ยสไตล์นั้น คร ับ แต่ที่พูดใส่ผมมันไม่ได้ฝันเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับผมก็พิษตาปุ๊บผมก็ยังอยู่ตรงมองตรงเพดานเหมือนเดิมครับคือถ้าเกิดหลับเนี่ยมันก็จะมองไปที่อื่นถูกไหมฮะแต่นี่มันเห็นเลยครับแล้วก็พอพิษตาก็หายไปครับ กระพริบตาปุ๊บก็คือหายไปเลย ห ายไปเลยผมอยู่ไม่ได้เลยครับผมวิ่งคว้านเก่งสุดให้ผมวิ่งแต่งว่าไปข้างนอกเลยอ่ะ ครับไอ้ช่วงที่เห็นนี่พี่ต้อมท่านนับเป็นวิเป็นนาทีนะอยู่ตรงนั้นเนี่ยกี่วิกี่นาทีฮะก่อนที ่ จะตาแล้วหายไป หนังโฆษณาเรื่องหนึ่งสั้นๆน่ะ 30วิ ไม่ถึงสัก15วิ ฮะ15วิ แต่รู้เรื่องหมดเห็นภาพเห็นรายละเอียดหมดเลย ครับ แต่ไม่มีเตียงนะครับแต่ว่าตัวแกเนี่ยแปะอยู่บนเพดานนะครับ สติสัมปชัญญะพี่ต้อมตอนนั้นนะครบทุกอย่าง ผมแบบนอนแบบว่าเกิดมาแบบอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยมีอย่างนี้ด้วยเหร อ คือตอนแรกนึกว่าแบบว่าเราเป็นคนชอบดูหนังนึกว่าแบบว่าเป็นจำภาพมาแล้วก็แบบมาจินตนาการแต่ไม่ใช่อ่ะครับเพราะมันกำเตียงอยู่มันอะไรแบบคนตื่นนะครับผมไม่เชื่อเลยครับว่ามีผีจริง หลังจากนั้นพี่ต้อมหลังจากที่พอเริ่มรู้ตัวแล้ววิ่งออกมาจากนั้นฮะ ครับวิ่งไปข้างนอกแล้วบอกไปทำไอ้เราแบ บ เราเพี้ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าหรือว่าเราไม่ดื่มไม่ได้อะไรสติมันจะครบแต่ว่าดึกหน่อยฮะครับแล้วเรื่องจริงแล้วตอนนี้พอไปคุยเพื่อนฟังจากวันนั้นนะ ครับ เพื่อนเขาบอกจริงๆอ่ะน้องเขาจริงๆนะครับน้องเขาไม่จริง นะตอนที่เพื่อนมาเล่าแล้วให้พี่ต้อมฟังแล้วพี่ต้อมไม่เชื่อเนี่ยเพื่อนแต่ละคนเนี่ยเขาเจอน้องลักษณะแบบเดียวกันไหมฮะหรือว่าต่างกันไป ต่างไปครับมีคนหนึ่งที่บอกว่าเคยจะจีบเขาแต่บอกว่าน้องไปนั่งที่เก้าอี้เลยฮะเก้าอี้ เก้าอี้ไหน ในห้องเขาอะคร ับ แต่ที่พักอะครับ ไปนั่งในเก้าอี้ในห้องพักเขาเหรอฮะ ครับเขาเห็นนะครับตอนหลังที่มาคุยกันที่หลังแล้วว่าเป็นนั่งแบบเหมือนกันนั่งแบบเศร้าๆนั่งฟุบๆอะครับ ครับ ฟุบที่โต๊ะเขาอะแล้วเขาเห็นเป็นเงาเลยแล้วเขาจำได้แล้วเป็นน้องอะครับ โอ้คนอื่นนะ ครับเขาแล้วคนอื่นก็มีเห็นแบบไปเข้าฝันบ้างอะไรอย่างเงี้ยในกลุ่มนะฮะแต่ตอนแรกแบบว่าผมนึกว่าเป็นเรื่องอำๆล้อๆกันอะไรเงี้ยแต่พอผมเห็นแล้วผมรู้เลยว่าผมไม่ใช่แล้ว เป็นไปได้ไหมต้อมเป็นไปได้ไหมครับว่าคือเหมือนกับว่าเขาอาจจะเห็นว่าพี่ต้อมเนี่ยคนนั้นเจอคนนี้เจอแล้วพี่ไม่เชื่อน้องก็เลยมาสำแดงให้เห็นจะเลยจะได้เชื่อว่าเขายังอยู่น้องยังไม่ไปไหน โอ้ผมเล่าความจริงให้ฟังเลยผมเคยจริงๆพี่ก็เคยจีบเขาด้วยอะไรเหมือนกันแหละใช่ครับมันก็ผูกพันกันแหละแล้วแบบมันก็ชิงดีชิงเด่นกับเจ้านั่นน่ะเจ้าคนที่บอกว่าไปนั่งซุบในโต๊ะก็ยังขำอยู่เลยบอกเอาโอมานี่แบบใครที่แบบจีบเนี่ยสงสัยมาเต็มๆเลยเนี่ย เข้าใจครับเข้าใจว่าเป็นกลุ่มก้อนที่แบบว่ามีเพื่อนผู้ชายเยอะแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงและในกลุ่มก็จะแบบว่าชอบตรงนิสัยอาจจะไม่ได้ชอบที่หน้าตานะอาจจะชอบด้วยบุคลิกท่าทางคาแรคเตอร์เฮ้ยมันน่ารักดีทุกคนก็เหมือนจะพยายามขายขนมจีบอาจจะมีจีบน้อยจีบ อะไรอย่างนั้นนะครับ ก็แต่ ไม ่ ได้จริงจังครับ ทุกคนก็เลยมีความสนิทสนมกัน ครับ แล้วพอน้องมาประสบอุบัติเหตุด้วยโอ้โหมันไม่จะพูดยังไงคือเหมือนกับลางสังหรณ์จริงๆนะพี่ต้อม ไม่แล้วที่สำคัญอะไรรู้ไหมคุณป๋องฟันน้องเขาไม่มีด้วยฮะในตอนที่พูดตะคอกมา เนาะ ผมช็อกเนี่ยเดี๋ยวผมนั่งเล่ายังขนลุกเลยก็เป็นโอ้โหแล้ว เนี่ยผมก็ขนลุกเนี่ย ถ้าเห็นฟันในรถนะฮะจะตกใจกันที่ฟันเลือดมีนิดเดียวเองตรงที่เบาะนะครับก ็ คือเขาบอกตำรวจบอกว่าไงรู้ครับพอหน้ากระแทกกับพวงมาลัยใช่ไหมครับเบลขาดแล้วตัวก็เอียงลงไปที่เบาะครับแล้วฟันมันคงกระจายแบบโอ้โหเป็นพูดง่ายเหมือนลูกเต๋าเลยอะทอดเต๋าเลยฮะ พี่ต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์จากวันนั้นนะได้ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลอะไรยังไงไหมครับ มากมายครับ เนาะ ครับเพื่อนก็มากมายครับเราแบบว่าแล้วหลังจากนั้นแบบว่าไปไหนกันก็เวลากินอะไรกันก็แบบว่าเราก็จะแบบว่าเผื่อแกดูตลอด เป็นอย่างนี้อยู่นานไหมฮะเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมานานแล้วไอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยคือน้องมาให้เจอทั้งเจอทั้งอาจจะมาจริงๆมาในฝันก็ตามแต่เนี่ยเหตุการณ์นี้มันผ่านไปนานไหมฮะกว่าจะทั้งหมดเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาวะปกติ ผมก็อยู่หลายเดือนเหมือนกันนะ หลายเดือนเลยอะฮะ ครับ เ พราะวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะครับ ครับพี่ต้อมเชื่อเรื่องว่าคนที่เพิ่งจบคนกำลังจะบวชเนื้อจะหอมวิญญาณอยากจะได้ไปเลยประมาณนี้นะฮะความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่คนโบราณส่วนตัวเชื่อเพราะว่าเหมือนน้องเป็นอย่างนั้นนะ บอกว่าใช่เลยครับแล้วเรื่องของเรื่องคืออะไรน้องอายุ25พอดีเลย เบญจเพศพอดีด้วย พอดีเลยครับ แล้วก็เพิ่งจบด้วย ใช่ครับ กำลังจะไปเรียนต่อด้วย ใช่ครับ อ๋อนะคือยุคนั้นต้องบอกงี้ว่าฟังว่าถ้าเป็นเพลงนางแมวนะไอ้ท่อนนี่ถือว่าเป็นท่อนฮิตนะไปลงนรกเธอทีละฉันจะลงโทษคือผมว่าผมก็เป็นฮะในยุคนั้นเนี่ยพอเมื่อไหร่ที่ดินเพลงนี้ปั๊บเนี่ยมันเป็นท่อนฮุกที่เอาไว้แบบเอาไว้พ่นใส่กันอะไปลงนรกอะไรเงี้ยอันนี้ผมเข้าใจได้นะแต่ผมว่าที่มันเป็นลางจริงๆนะพี่ต้อมนะผมมองเรื่องของเงินกงเต็กซึ่งปกติเนี่ยคนทั่วไปคนปกติเนี่ยไอ้เงินกงเต้พวกเนี้ยเขาไว้เผาให้คนตายแต่คนไม่ตายคนเป็นแล้วมาเผาเล่นกันแบบเนี้ยผมว่ามันเป็นลางอันนี้แหละ โอ้ใช่เลยครับก็ที่ย้อนไปอะครับ ไม ่แตกแล้วหาได้อะครับคือตรงนั้นจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งดังนั่นนี่จากร้านจีชอยอะอะไรกับสุรพัฒน์อะไปเรียกบอกว่าเฮ้ยหาอะไรแทนดีวะตอนแรกกะจะเอาสตังค์แล้วไปปิ้นเอาใช่ไหมครับแล้วมาตัดเลยโ อ ้มันช้าไปอะแล้วเพื่อนในกลุ่มก็คิดบอกว่ายี่ที่หาซื้อกงแทกเลยแล้วให้โปรยขำดีที่เป็นเรื่องขำๆมา ครับ แล้วก็โปรยทั่วเลยแล้วเฮีย ไม่ได้นะนี่ผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้จะซีเรียสไม่ซีเรียสนะแต่ผมว่าอันนี้มันเป็นลางนะคือของคนตายอ่ะแล้วบางทีเรามาเล่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการอ่ะผมว่าอันนี้อาจจะเป็นลางส่วนที่ตะโกนใส่กันเราไปลงนรกเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะเป็นเหตุการณ์ปกติในช่วงนั้นกับงานนี้ที่มันดังมากเพลงเนี้ยนะฮะมันก็จะเป็นไปได้แต่มันอาจจะประจวบเหมาะพอดีทั้งอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็รวมทั้งหมดกันแล้วก็ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น คือไม่ตรงที่จอดรถฮะที่มีลม อ่ะแล้วก็น่าสนใจไอ้ที่ว่ามีลมหมุนใช่ไหมฮะ ลมมันแปลกมากเลยกระดาษมันวนเป็นวงเลยกระดาษตัวสนามบาสแล้วก็มองหน้ากันนะครับ แต่ว่าหน้าทางนี้นั่นคือน้องไปแล้วถูกไหม ผมว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาแถวๆนั้นหรือเปล่า เหมือนกับมันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่กำลังจะตามน้องไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี ้ครับมันก็โอ้โหมันน่ากลัวครับ น่ากลัวขนลุกมากเป็นลางสังหรณ์ที่ขมขนลุกจริงฮะเผากระดาษเงินกระดาษทองร้องตะโกนไปลงนรกใส่หน้ากันอะไรแบบนี้แล้วก็ตอนที่น้องมาให้เห็นซึ่งไอ้ มันต่อเนื่องอะครับ ส่วนพี่ต้อมมันน่ากลัวมากคือเหงียนหน้าไปแล้วโอ้บนเพดานอะ ไม่โดนน้องเขาไม่มีฟันเลยนะครับ โอ้ พอกใส่ผมจะไม่มีเลือดอะไรนะครับ ครับ แล้วก็มัดจุกแบบนั้นเลยแบบเดียวคนนั้นเลยที่โรงพยาบาลเลยที่เห็นนะแล้วสายเบลสีดำมันมาโอ้โหมันมาครบชุดเลยครับ เอาละนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดพี่ต้อมนะนะที่เจอมาเมื่อสัก 17-18 ปีที่แล้วว่าฟังเร ื่อง ของลางสังหรณ์กับการเสียน้องหรือเพื่อนหญิงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะไปจากด้วยอุบัติเหตุเนี่ยนะครับ ก็ยังเศร้าอยู่เลยครับนี่ก็สงสาร ยังไงก็ถ้าเป็นไปได้เมื่อไหร่ที่เราตักบาตรทำบุญหรืออะไรก็ตามแต่ให้ทานก็นึกถึงน้องเขาสักหนึ่งก็แล้วกัน ก็ทำอยู่นะครับคุณสบายดีนะครับ ผมสบายดีครับพี่ต้อม ครับ นะครับแล้วถ้ามีโอกาสคุณได้เจอกันนะครับพี่ต้อมครับ ครับเดี๋ยวว่าจะไปแวะกินข้าวต้มนะ ได้ฮะยินดีแล้วนี่พี่ต้อมปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย อ๋อก็บ้านตอนนี้อยู่ริมคลองประปาครับ อยู่ริมคลองประปาอยู่ ครับ ตรง นั้นครับ ตรงเจ้าคณะนะฮะเอา ฮ ะยังไงดูแลสุขภาพนะครับ ครับครับ ครับผมขอบคุณครับพี่ต้อม ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหผมเริ่มต้นด้วยเรื่องที่ต้องบอกว่าถ้าคนไหนไม่ได้ฟังนี่ผมใช้คำว่าน่าเสียดายนะฮะมันเป็นประสบการณ์จริงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งพี่ต้อมกับเรื่องราวที่เราได้ฟังไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะน่ากลัวมากๆว่าฟังฮะเดี๋ยวเราคงจะพักกันสักครู่นึงแต่ก่อนจะพักไปดูข้อความกันหน่อยมะทาง SMS ของเราที่4689101เนี่ยนะครับมีเข้ามาจากน้องกุ้งนางพระรามนะบอกว่าพี่ป๋องมาแววพี่ป๋องคะอวยพรมาเกิดให้กุ้งนางหน่อยก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขกายสบายใจนะครับมารอฟังมารอขอฟังด้วยเอาแบบหลอนคูณ10ไปเลยจากโทน3ล้อกู้ภัยใจเกลือร้อยรายงานตัวก็เรื่องเมื่อกี้ที่ฟังไปก็ต้องบอกว่าหลอนคูณ10เลยฮะแล้วก็บิ๊กเบสชอบมากมายฮะแล้วก็คุณอ้วนสกลปากน้ำนะฮะโอ้พี่ป๋องครับอากาศก็หนาวอยู่แล้วยิ่งฟังเรื่องของคุณต้อมยิ่งขนลุกมากกว่าเดิมอีกร้อนสุดๆฮะจากคุณอ้วนสกลแล้วก็คุณต่อวัดเวนะฮะปทุมต่อวัดเวรายงานตัวคืนนี้ขอหลอนเหมือนเดิมนะครับน้องมินี่ฮะกรุงเทพเรื่องของอาจารย์ต้อมน่ากลัวมากๆขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเขาคงจะถึงคาดจากน้องเมนี่นะฮะแล้วก็พี่ดาวพญาไทครับส่งมาบอกว่าน้องป๋องคืนนี้เนี่ยมาเองช่วยจับแบบหลอนๆด้วยนะน้องพี่แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะพี่เป็นห่วงน้องๆทุกคนรักนะจ๊ะน้องป๋องบีบีเก่งขวัญแล้วก็ทีมงานเดอะช็อคทุกคนจากพี่ดาวพญาไทเดอะช็อคขอบคุณนะครับพี่ดาวครับแล้วก็เด็กน้องปลิง นะฮะขอนหวันนครสวรรค์เนี่ยนะฮะส่งมาสมัครสมาชิกก็ถูกต้องเรียบร้อยปลาดุกสโมสรไล่ตามปลาช่อนฮะส่งมาบอกว่ารายงานตัวพี่ป๋องแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆจากปลาดุกสโมสรไล่ตามปลาช่อนน้องโบนะฮะน้ำมันพรายบอกว่าพี่ป๋องระวังนะคะเดี๋ยวจะมีคนนั่งจัดรายการกับพี่ด้วยแฮ่จากน้องโบน้ำมันพรายนะฮะแล้วก็เมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังชื่อเรื่องว่าไม่น่าทำผิดขนาดนี้หวังว่ามีโอกาสคงได้แบ่งปันให้ทุกคนฟังด้วยนะคะนั่นก็เป็นข้อความบางส่วนนะฮะที่เข้ามายังคงส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะฮะทาง SMS ของเราที่4689101เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงฮะช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวช็อกย้อนยุควันนั้นผมจัดเองวันที่เราอยู่กันที่บ้านเก่าที่ FM 102เลยนะฮะเรื่องของคุณเอกที่เล่าออกอากาศไปนะฮะเมื่อปี2549เรื่องของบ้านของน้ำเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามเรื่องนี้กันกับ The Shock ย้อนยุคสักครู่เดียวครับ R1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าว ครั้งแรกที่แดนได้เจอนะแบบว่าสเปคเลยอะเห็นแล้วใจเต้นยิ่งพอได้ใกล้นะกลิ่นนี่หอมหอมเฮ้ยอดใจไม่อยู่ไอ้เปรี้ยวปรี ๊ดเป็นสายเจ้าอดใจไหวสับไวๆรสหมูสับต้มยำอร่อยเปรี้ยวยั่วใจ เส้นเหนียวนุ่มไม่อืดหอมกลิ่นมะนาว ไวไวรสหมูสับต้มยำตองสีฟ้าเปรี้ยวปรี๊ดอร่อยแฟ เทค4ครับ ผมมาสคริปต์โซดาช้างเลยนะพี ่เอาเลย โซดาช้างรอแล้วบอกได้เลยว่าซ่าซ่ามากมากซ่าจริงๆซ่าสุดๆใครยังไม่เคยลองสั่งเลยอะไรนะพี ่หาตัวแก้ด้วย ตัวแก้เหรอครับครับโซดาช้างก็ซ่าสาวหน้าอย่าคิดไปเอง เดอะช็อกก็ต้มผีร้านที่หลายๆคนต้องมามีอาหารอร่อยๆมากมายให้คุณได้ทานกันพร้อมกับการรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแบบสดๆ380นัดได้แล้ววันนี้ไม่ว่าจะคอผีหรือคอบอลเจอกันได้แล้ววันนี้ตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปที่ถนนเรียบทางด่วนรามินทาไปมาไม่ถูกโทรหาพี่ป๋องนะครับที่เบอร์0816491319อย่าลืมนะครับนะครับผมนะครับผมนะครับผม ที่สุดของความน่ากลัวกับเรื่องเล่าเขย่าขวัญแห่งสยามประเทศที่จะทำให้คุณหลอน MP3 The Shock ชุดที่23สยามเมืองหลอนพร้อมโบนัสแทร็กเดินสายโรงงานร้างชานเมืองภาค1ฟรีแมกเนตผีฟักทองรับวันฮาโลวีนจำนวนจำกัดหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven บุ๊กสมายและร้านค้าจำหน่ายซีดีชั้นนำทั่วไปการันตีความหลอนโดยทีมงาน The Shock นะครับตอนนี้เรากลับมาติดตามฟังเรื่องราวจากคุณผู้ฟังทางบ้านกันต่อครับนั่นคือเรื่องของคุณเอกคุณเอกบอกว่ามีเรื่องของบ้านน้า นะครับที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ตรงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านของคุณน้านะครับในอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยตอนนี้คุณเอกนั้นอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับเอก สวัสดีครับ นะครับนี่เอกโทรจากแถวไหนครับ แถวเยาวราชครับ อยู่แถวเยาวราชนะนะครับเรื่องของบ้านน้าที่ว่านี่ตอนนั้นเอกไปทำไมครับ อ๋อพอดีไปช่วยน้าขายของครับ ไปช่วยน้าขายของนานยัง ประมาณ4ปี5ปีนะครับ 4 5ปีที่ผ่านมาไปช่วยคุณน้าขายของ ครับ นะครับแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ที่ว่าน่ากลัวเข้า ครับ นะครับเป็นยังไงบ้างเอก ก็คือว่าวันแรกที่ผมไปเหยียบบ้านน้าเนี่ยวันแรกได้เห็นคือว่ามีผู้หญิงคนนึงผมยาวหน้าตาสวยมาก ครับ ได้ขูดมะพร้าวคือว่าผมจะบอกว่าบ้านน้าคือเขาจะขายพวกคันมะพร้าวส่งใช่ไหมคือจะมีคนขูดมะพร้าวแล้วก็เข้าเครื่องบดเป็นน้ำกะทิครับคือจะมีคนขูดอยู่สองคนแต่ว่าวันแรกที่เห็นผมเห็นเนี่ยคือว่าจะเห็นผู้หญิงคนนึงสวยมากผมยาวผมก็ไม่สนใจอะไรคือว่าผมจะไปจากกรุงเทพไปถึงสุโขทัยประมาณตีสี่ครึ่งตีห้าคือผมก็ไม่สนใจอะไรผมก็นอนพอมาประมาณตื่นตอนเช้าเที่ยงคือเที่ยงตอนเที่ยงครับ ผมก็คุยปกติกับน้าอะไรเงี้ยผมก็ไม่สนใจอะไรคือผมประมาณสักใบสามใบสี ่ ผมปวดท้องจะเข้าห้องน้ำคือห้องน้ำจะพูดว่าบ้านน้าเนี่ยห้องน้ำอยู่ข้างบนจะมีห้องน้ำแค่ห้องเดียวนะครับข้างล่างจะเป็นห้องรับแขกอยู่สองห้องผมก็เดินไปเสร็จจะมีห้องด้านซ้ายมือเนี่ยเขาจะเป็นบานเก็ตที่ป๋องจะรู้นะครับว่าจะมองเนี่ยจะไม่เห็นหน้าผมเห็นผู้หญิงแต่เห็นได้ว่าเขาใส่เสื้อสีดำผิวสีขาวผมยาวประมาณกลางหลังแต่หน้าเนี่ยพี่สังเกตว่าผมพยายามจะมองเนี่ยไม่เห็นหน้าผมก็ถามว่านาคือผมเอ่ยชื่อนาทุกคนที่ผมรู้จักในบ้านนะเขาก็ไม่ตอบเขาก็นั่งฟังเพลงทุ่งธรรมดาผมก็เลยใจว่าเอ้ยสงสัยจะเป็นคนในบ้านหรือเปล่าผมก็ขึ้นไปเข้าห้องน้ำตามปกติผมลงมาเสร็จผมก็ยังเห็นเขาอยู่นะพี ่ ผมก็อ๋อสงสัยจะเป็นคนในบ้านผมก็เดินไปหน้าบ้านเสร็จผมก็ถามน้าสาวผมว่าเนี่ยน้าผมเป็นคนหนึ่งเขาชื่อนันนีถามว่าน้าจ้อยนันนีอยู่ในบ้านหรือเปล่าเนี่ยผมเห็นเขานั่งฟังเพลงอยู่ในบ้านน้าจ้อยก็ทำหน้าสีหน้าแปลกๆเขาบอกมึงบ้าหรือเปล่าน้านีเนี่ยเขาลงไปใต้เอามะพร้าวผมก็เฮ้ยผมเห็นกับตาเนี่ยเขานั่งฟังเพลงอภวรอยู่ในบ้านเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวค่อยถามนะทำนะแกแล้วกันสักพักหนึ่งเนี่ยนะผมที่ชื่อนันนีเนี่ยที่ผมบอกตอนแรกเขามาจากภาคใต้พอดีเขามาบ้าเนี่ยเขาขับรถสิบล้อมาเสร็จผมก็ถามนันนีเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นอย่างนี้นะเขาบอกแกไม่ต้องพูดแกเห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีดำแขนเลยเข้าศอกมาเท่านี้ใช่ไห ม ผมยาวเท่านี้ใช่ไหมผีสีผิวเท่านี้ใช่ไหมผมก็เอะใจแกรู้ได้ไงพวกเรา อันนี้ รู้ได้ไง รู ้นะเดี๋ยวแกอยู่ไปอ่ะเดี๋ยวแกก็รู้เองวันที่สองนะพี ่ วันนี้คือวันที่สองที่ผมอยู่นะ คร ับ ผมก็ไม่เอะใจแกเขาเล่าเออผมก็คือแบบช่วยแกนะแบกมะพร้าวลงมาจากรถปกติพอวันที่สามคือผมจะน้องคือจะพี่ที่ผมบอกว่าจะมีสองห้องล่างคือห้องล็อบบี้รับแล้วแกสองห้อง ค ือห้องซ้ายมือเนี่ยที่ห้องที่ผมเจอผีห้องขวามือที่ผมห้องนอนกับยายจะนอนแค่สองคนแล้วจะบอกว่าในห้องนั้นน่ะจะมีเก้าอี้รับแขกคือแบบเหมือนโต๊ะออฟฟิศอะพี่จะมีเก้าอี้ผู้จัดการตัวหนึ่งแล้วก็มีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งคือเก้าอี้นี่ผมจะบอกว่าถ้ามีคนนั่งเนี่ยจะได้ยินเสียงคือว่าเก้าอี้เขาเสียมันจะได้ยินเสียงแอดอะไรคือคนนั่งเนี่ยทุกคนจะรู้ ค ือตรงนั้นคือจำผมจำได้เลยว่าเรื่องกระสือจะดังมากผมก็นอนเสร็จผมได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกชื่อผมเย็นๆว่าผมก็เอะใจผมก็เลยมันมีความรู้สึกแปลกๆว่ามันมีคนเรียกได้เย็นๆมากผมก็เอ้ยตูแววหรือเปล่าทางได้ยินเสียงว่าผมก็เริ่มปิดโทรทัศน์ผมก็คุมโปงไอ้พี่แล้วผมก็ล็อกประตูเสร็จสักพักได้ยินเสียงมันคนเปิดประตูขยับปุ๊บแล้วก็เรียกชื่อผมอีกผมก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนแน ่ ผมก็เลยว่าทองนโมตัสสะส ั พเพสัตตาสุขสันต์แล้วมันได้ยินเสียงเรียกชื่อปุ๊บแล้วได้ยินเสียงเหมือนเขาเปิดประตูเข้ามาได้พี่ดังแก๊กแอดแล้วก็ปิดดังปึ้งผมเข้าใจเลยว่าคนโดนผีหลอกว่าความเย็นนั่นแบบเหมือนคนหัวลุกตั้งแต่หัวจนเท้าอ่ะคือผมนอนเนี่ย พี่มันไล่ลงมาแล้วหัวเนี่ยตัวเท้าแล้วปลายเท้าผมเนี่ยมันเป็นเก้าอี้ที่ผมบอกเล่าตอนแรกได้ยินเสียงคนนั่งนั่งปึ๊กแอดแอด ม าแล้วผมเฮ้ยเราหูฝาดหรือเปล่า แต่ว่าตรงเก้าอี้ไม่มีคนนั่ง คือตอนแรกผมคือได้ยินแต่เสียงไอ้พี ่ ผมหูฝาดหรือเปล่า ครับ ผมตะโกนเรียกยายผมอ่ะผมเรียกเขาอาแม ่อ าแม่อาแม่ผมเขย่าเขามันคนโดนผีอามาพี ่ เขาไม่ตื่นผมตีไงเขาก็ไม่ตื่นผมรู้ว่าชัวผมโดนของดีแน่ผมได้ใจว่าถ้าอยากได้อะไรเนี่ยบอกผมนะอยากได้กุศลหรืออะไรเนี่ยผมทำให ้ครับ คือเขาก็ไม่หยุดนะเขาหมุนเขาอีแรงขึ้นเรื่อยๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมว่าเอาวะอยากดูเหมือนกันว่าผีหน้าตาเป็นยังไง ครับ ผมเปิดผ้าปุ๊บพี่เชื่อไหมว่าเก้าอี้ผู้จัดการเปล่าๆเนี่ยมันหมุนเองอ่ะ โดยที่ไม่มีคนนั่ง ไม่มีคนนั่งพี่ในห้องผมนอนอยู่สองคน ครับครับ ผมไม่ได้กินสุราผมไม่ได้เมาอะไรนะคือแบบผมตบหน้าตบเองทั้งแปะแปะแปะผมไม่ได้ฝันนะเนี่ยผมก็เลยเฮ้ยคือพูดอย่างนั้นเราไม่ได้ฝันนะเฮ้ยที่เราเห็นเนี่ยมันของจริงนะเนี่ยผมก็นั่งมองพันเป็นยังแอดหมุนแบบเริ่มเร็วเลยผมว่าท่องจนผมหลับเองอะพี ่ ผมกลัวจนหลับเสร็จตอนเช้านะผมก็ถามน้าว่าเนี่ยผมเจออย่างนี ้ น้าบอกว่าเนี่ยฉันจะเล่าให้แกฟังเหมือนกันมาที่นี่ต้องมีประเพณีนะผ ม ประเพณีไงอ่ะนะนี่เขาเล่าฟังว่าน้องเพื่อนน้องชายแก ครับ เพราะว่าน้องชายแกเคยเจอหลอกตอนเช้าเลยในพี่4บ่าย4โมง คร ับ เขาเลยบอกกับน้าว่าบอกกับเพื่อนเขาว่าเฮ้ยมาที่นี่นะต้องจุดธูปไหว้ขอเข้ามาเขาได้อย่างนี้เฮ้ยเขาก็พูดแบบไร้สาระน่ะเด็กสมัยนี้ผีเผอไม่มีแล้วคือเขานั่งเขานอนที่เดียวผมนอนเนี่ยเขานอนเสร็จลักมันจะเป็นแบบเก้าอี้ไม้ใหญ่ๆที่แบบพี่ป๋องนึกออกไหมว่าจะเป็นเหมือนที่เป็นรูปมังกร อ ่ะเขาก็นอนเสร็จเขาก็นอนแงนหน้าเอาหัวห้อยลงมาเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนนึงอ่ะอย่างที่ผมเห็นเลยว่าใส่ชุดสีดำผิวขาวผมยาวสวยบอกให้ไอ้นั่นเขาพูดอย่างนี้คือว่าเฮ้ยเห็นผู้หญิงคนนึงสวยมากเลยว่ะเขาบอกอ๋อเขาคือน้องชายนะผมเขาพูดนะเอ้ยมึงเห็นคนนี้ที่นี่นะระหว่างนี้เฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะนั่นแหละคนนั้นน่ะที่มึงเห็นน่ะไม่ใช่คนเป็นผีคนนั้นจับไข้หัวโกนไปเลยพี่แล้วไม่กล้ามากปานน้าผมอีกเลยอ่ะ ครับครับ เขาบอกว่าคนผู้ชายที่จะมาบ้านนี้ได้คือข้อแรกมาวันแรกต้องจุดธูปขอเข้ามาเสร็จแล้วต้องเอาแบบเหมือนพี่เห็นพี่ป๋องเคยเห็นผู้ไหมฮะ uh-huh. แล้วก็จะมีที่เกาะเป็นยังไงอ่ะ ที่เป็นเราขูดมาโรยน้ำตาเทียน อ ่ะ ต้องเป็นสีเขียวนะครับ ครับ แล้วจุดเสร็จแล้วขอเข้ามาเขาผมก็มองว่าทำไมต้องทำแบบนั้น แล้วทำไมต้องสีเขียว ใช่ผมก็เลยถามว่าทำไมต้องสีเขียวทำไมเป็นทูบของธรรมดาไม่ได้เขาบอกว่าบ้านเนี้ยจะแต่ก่อน อ ่ะคือจะมีผู้หญิงสองผัวเมียคนหนึ่งคู่หนึ่งอ่ะทำมากินเสร็จแล้วพอดีสามีเขาแอบมีผู้หญิงอื่นนอกบ้านแล้วเขาน้อยใจเขาผูกคอตายในบ้านแล้วเขาแบบก่อนตายเขาเขียนจดหมายว่าผู้ชายที่จะนอนบ้านเนี่ยต้องขอเข้ามาเขาเขาเกลียดผู้ชายทุกคนในโลกนี ้ ทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจโอ้พี่ผมเจอหลอกไอ้วันที่สองนี่ไม่ใช่นะผมอยู่7วันผมเจอหลอก5วันนะจนคือหลังๆผมชินแบบคือผมไม่จำว่าไม่ต้องมาหลอกผมนะ ครับ คืออย่างแรกเลยผมบอกผมคือจากผมคนกลัวที่บุกคนที่กลัวผีเนี่ย ครับ ชินไปเลยพี ่ตอนนั้นเอกต้องอยู่นานขนาดไหนครับ 7วันนะคร ับ 7วันคืออยู่เอาไปช่วยงานนะแค่7วัน ก็คือปึ๊บผมนอน4ทุ่มตี4ตี5ผมต้องตื่นแต่ช่วงเวลาหลัง4ทุ่มไปแล้วเนี่ยผมเจอทุกวันเลยมาเรียกบ้าง อ๋ อประตูห้องบ้างบิดลูกบิดบ้างมันหมุนเก้าอี้บ้าง ค ือผม7วันเนี่ยผมโดนหลอก5วันนะครับ คืออยู่7วันแต่ว่าโดนหลอก5วัน ครับ แล้วมีวันนี้คือไม่โดนแล้ว ใช่คือแบบผมพูดว่าเขาว่าถ้าผมกลับกรุงเทพเน ี่ ยผมทำบุญให้นะอย่ามาทำอย่างนี้คือ โอเคผมกลัวแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมบอกผมไม่กลัวนะ ครับ ใหญ่เด็กๆได้อะไรเนี่ยเขาฝันเดี๋ยวผมนำให้แล้วผมขอไล่3-4นาทีได้ไหมพี่ป๋องมีเรื่องนึงครับแล้วผมอันนี้ เอาสั้นๆ นะ ได้ครับสั้นอันนี้สั้นมากพี ่ คือบอกสถานที่ซอยได้ใช่ไหม คร ับ คือว่าผมไปอยู่กับรุ่นพี ่ คนหนึ่งนะฮะบ้านอยู่แถวซอยจรัญ75 คร ับ เขาจะเป็นแบบบ้านทาวน์เฮาส์อ่ะครับไอ้บ้านมัจจสันน่ะคือผมจะบอกว่าบ้านเขาคือว่าสัมภเวสีจะเข้าผ่านได้มากเพราะว่าศาลพระภูมิเขาตั้งผิดที่พี ่ หลังบ้านจะรั่วและหลังบ้านที่รั่วเนี่ยคือห้องที่ผมนอน คือ แรกเนี่ยที่ผมนอนนะผมเห็นผู้ชาย3คนมันจะเป็นโต๊ะญี่ปุ่นพี่ป๋องนึกออกไหมครับโต๊ะญี่ปุ่นผมคือเขาจะนั่งล่างแล้วจะเป็นเตียงผมนอนหันหลังปุ๊บผมมีความรู้สึกว่าธรรมดาคนเรามีคนมองเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนมองแล้วนะผมก็เหลียวตาไปมองเนี่ยประมาณเที่ยงคืนพี่เห็นเป็นเงาครับสามคนแล้วเขาไม่ใช่พูดภาษาไทยเขาพูดภาษาอะไรก็ไม่รู ้ ปุ๊บพอผมเลยเสร็จปุ๊บเขาพูดว่าเฮ้ยเงียบไปเงียบไปมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วผมว่าเฮ้ยไม่ได้ฝันนะผมนั่งเองตลอดคือผมเป็นนี่ผมจะไม่ได้ฝันดูดิมันพูดอะไรกันเฮ้ยมันตื่นมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วไปดูดิมันตื่นยังคือไม่เข้าสมองเขาสามคนนะพี ่ ก้มหน้ามามองผมผมเลยไปอ่ะคือเหมือนเงาดำๆสามคนนะมามองเสร็จผมก็เอาแล้วไงเราเจอดีแหละผมก็หลับพองเบานาทุกอย่างปุ๊บหลับไปเสร็จหอนเรื่องขึ้นไปนอนอีก อ ันนี้นะพี่เจอผู้หญิงวีผมปลายเตียงนั่งวีผมใส่ชุดสีขาววีผมปลายเตียงผมก็ท่องเหมือนเดิมไม่ว่ากันโอเควันที่สามมาครบกันเลยพี ่ ทั้งผู้ชายสามคน ครับ ผู้หญิงผีผ ม และเด็กกุมารเขายงเตียงเด็กกุมารคือแบบเตียงเนี่ยจะเป็นที่ว่าเตียงถ้ามีคนเหยียบเนี่ยจะได้ยินเสียงนั่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือแบ บ เตียงเขาไม่ดีครับและได้ยินเสียงแบบกระดิ่งข้อเท้าเด็กกระโดดดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บผมเล่าไปอย่างว่าห้องเนี่ยจะมีเสาตกน้ำมันอยู่กลางห้องปลูกผ้าสามสี่อยู ่ ในบ้านเนี่ยจะมีห้องเนี่ยเขาก็ขยมขยมขยมขยมขยมผู้หญิงก็นั่งวีผมแล้วหัวเราะดึงขาผมดึงผ้าห่มปุ๊บผู้ชายสามคนก็มือยืนหัวเราะ ค ือแบบผมก็บอกเขาว่าขอนะผมจะนอนพรุ่งนี้ผมต้องทำงานนะเขาก็มารอผมหนักกว่าเดิมอีกพี่มาทุกอย่างอะไรเงี้ยจนแบบผมโมโหแล้วคือผมเอาวิปองอย่างนึงคือว่าสัมภเวสีเนี่ยถ้าแข่งเขาจะไป ตามความเชื่อ ตามความเชื่อที่พี่ป๋องบอกผมเคยฟังไงผมก็เลยว่าเอานะถ้าคุณเนี่ยไม่ไปนะผมจะเดินออกนอกบ้านเนี ่ ยแล้วผมจะถือธูปเก้าดอกและจุดเนี่ยไล่พวกคุณไปนะถ้าพวกคุณอยากเกิดเนี่ยอย่ามาหลอกผมนะถ้าอยากเจอดีเนี่ยเจอผมได ้ เพราะว่าผมไม่กลัวนะพอพูดงี้เสร็จผมก็เดินจุดธูปปุ๊บปังปั๊บเจอพี่วันรุ่งขึ้นต่างจังหวัดไปแล้วนะหายเลย ไม่มาเล ยไม่มาเลยนะพี่เสร็จแล้วผมถามเจ้าของบ้าน บ อกพี่เนี่ยผมเห็นผู้หญิงปุ๊บเขาบอกไม่ต้องพูดเห็นผู้หญิงนั่งหวีผมใช่ไหมบอกพี่รู้ได้ไงอ่ะโอ้ยผู้หญิงนั่งหวีผมในบ้านเนี่ยคนอื่นมาเนี่ยเจอเขาเลยเล่าให้ผมฟังว่าบ้านเนี่ยฉันพระภูมิอ่ะหลังรั่วเพราะว่าเขาคือเจ้าของบ้านเนี่ยเขามีเพื่อนเป็นพราหมณ์ครับเขาบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนทิศทางใหม่นะบ้านเนี่ยหลังรั่วหลังบ้านอ่ะสัมภเวสีเป็นทางผีพา หลังรั่วนี่หมายถึง คือว่าเขาประมาณตั้งฉันพระภูมิอ่ะพี่และข้างหลังคือแบบเขาดูไม่ทั่วถึงบ้านนะครับข้างหลังบ้านแบ บ เป็นทางผีพาอ่ะเพราะว่าผ่านเพื่อนพี่คนเนี้ยเขาอยู่ในวังครับเขาบอกว่าเขาบอกเขาดูปุ๊บเขาบอกเลยว่าอย่างนี้นะตรงนี้เขาชี้คือเขาถูกหมดเลยพี่ว่าตรงนี้ ไม่ได้หมายถึงว่าศาลพระภูมิเนี่ยชำรุดไม่ใช่นะ ไม่ใช่ชำรุดครับคือว่าเขาตั้งผิดเหลี่ยม ตั้งผิดที ่และศาลพระภูมิบ้านนี้ผมบอกเลยว่าแรงมากพี ่ ขออะไรได้หมดถ้าไม่แก้นี่นะคือสมมติว่าขอตรงนี้นะแล้วเอามะพร้าวมาแก้เนี่ยถ้าไม่แก้นี่นะพี่ไม่เจริญจริงนะการขาและไม่ดีจริงนะ แสดงว่าวิญญาณที่เอกเห็นต่างๆก็คือเป็นสัมภเวสีร่ายล้อมที่เข้ามาในที่ตรงนั้นได้ ครับคือทุกคนผมบอกว่าผู้หญิงวีผมเนี่ยทุกคนบอกพูดคนที่เจอคนที่เคยโดนหลอกเนี่ยเขาพูดหมดเลยว่า ครับ นั่งวีผมชอบนั่งวีผมใส่ชุดตรงนี้เนี่ยผมว่าเฮ้ยพี่เขารู้ได้ไงโอ้ยเขาบอกว่าไอ้น้องเอ้ยพี่เจอหนักกับแกนั่งวีผมเป็นเลือดเลยครับ ได้นะครับแล้วก็คงจะเป็นเรื่องราวที่ได้คุยกันไป2เรื่องนะครับว่าฟัง นะครับเรื่องที่เอาคุยเรื่องแรกนี่คือเป็นเรื่องของบ้านคุณน้าที่จังหวัดสุโขทัยเรื่องหลังนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ซอยกลางสนิทวงศ์นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เรื่องแรกนี้นิดนึงนะครับก ็ คือถ้าผู้ชายไปเจอแล้วถ้าผู้หญิงในบ้านนี่ไม่เจอใช่ไหมครับ ไม่เจอครับผู้หญิงยังไงไม่เจอถ้าผู้ชายที่ผมจะบอกว่าผู้ชายเนี่ยแปลกหน้านี่นะถ้าคนที่เคยโดนหลอกแล้วจะไม่เจอถ้าแปลกหน้าเนี่ยจะไม่เจอ แล้วผู้หญิง จะเจอ แล้วผู้หญิงที่เขาผูกคอตายเนี่ยนะครับหมายถึงว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่าหรือไงฮะ คือเขาเป็นบ้านสองชั้นนะครับ ครับ และข้างล่างเนี่ยเขาจะทำเป็นเหมือนพวกขายของเพราะว่าเขาจะติดกับตลาดสดตอนเช้า ครับครับ เจ้าของบ้านเก่าเขาจะขายของอยู ่ แล้วพอดีป้าผมไปเซ้งเขาจะเซ้งเป็นปีเป็นปีครับผ ม แล้วพอดีเขาทะเลาะกับสามีเขาครับแล้วเขาแบบสามีเขาไปมีเมียน้อยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนอาฆาตแค้นผู้ชายพี ่ครับ เพราะว่าผู้ที่ไปอยู่บ้านนั้นน่ะผู้ชายจะโดนหลอกผู้หญิงจะไม่โดนพี ่ แล้วจะบอกว่าผู้ชายหนุ่มเท่านั้นนะ ครับ ผมรับประกันว่าถ้าใครอยากลองเนี่ยไปได้ครับผม ครับเอาละครับเอกขอบคุณมาก นะครับ สวัสดีครับ ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ไปเรียบร้อยนะครับในส่วนของ The Shock ย้อนยุคเรื่องของน้องเอกนะฮะแก้ไขนิดนึงนะฮะไม่ใช่บ้านของน้ำแต่ว่าเป็นบ้านของน้าแล้วก็มีหลายข้อความขอบพระคุณด้วยนะฮะแล้วก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดความผิดพลาดนะฮะเพราะว่ามีหลายข้อความส่งมาบอกว่าเรื่องเนี้ยเหมือนได้ฟังนะฮะเมื่อสักเดือนที่ผ่านมาหรือว่าบางข้อความก็ส่งมาบอกว่าเหมือนได้ฟังเมื่อประมาณสักอาทิตย์สองที่ผ่านมาถ้าไงวนกลับมาซ้ำเร็วแล้วก็ใกล้ๆกันแบบนี้นี่ต้องขออภัยจริงๆนะฮะก็ต่อไปก็จะพยายามทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดก็แล้วกันนะครับแต่ว่าคนไหนที่ฟังแล้วก็ขออภัยฮะแต่ก็เชื่อว่าอาจจะมีบางท่านที่วันที่ออกอากาศไปอาจจะไม่ได้ฟังวันนี้ก็อาจจะได้ฟังใหม่ก็ยังไงก็ไม่ถือโกรธกันแล้วกันนะฮะเรามากันที่สายของคุณสำราญนะเป็นเรื่องต่อไปอันนี้กลับมาที่เรื่องสดแล้วนะฮะเรื่องคุณสำราญฮะปัจจุบันนี้อายุ41ปีนะฮะมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัยเมื่อ2ปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องนี้นะฮะว่าไม่รู้ตัวสวัสดีฮะคุณสำราญ ครับผมสวัสดีครับพี่ป๋อง นะฮะสำราญครับนะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ผมอยู่แถวๆร่มเกล้าอ่ะพี ่แถวๆร่มเกล้า ขับแท็กซี่พี ่ขับแท็กซี่อยู่นะนะฮะแล้วขับกี่โมงถึงกี่โมงฮะ ขับประมาณ3โมงถึงประมาณตี3ได้ครับผม ก็หรือประมาณสักชั่วโมงเสร็จๆนะ ใช่ครับพี่ใช่ครับ ยังไงก็ขอให้ได้ผู้โดยสารดีๆแล้วก็ได้สตางค์เยอะๆนะครับ ครับผมขอบคุณมากครับพี่ นะครับระหว่างนี้ถ้างั้นเรามาว่าที่เรื่องนี้กันฮะที่บอกว่าไม่รู้ตัวเหตุการณ์ที่ว่านี้มีที่มาที่ไปยังไงครับสำราญ คืออันนี้ผมต้องขออนุญาตเป็นนิดนึงด้วยครับว่ามันจะมีอาจจะมีเรื่องพวกการพนันอะไรเข้ามาปน ครับผม ด้วยนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันก็เป็นมันอยู่ในเหตุการณ์ ครับ คือปกติเนี่ยผมก็ขับแท็กซี่อยู่กรุงเทพเนี่ยเป็นงานประจำอยู่แล ้ วแล้วทีนี้คือผมเนี่ยจะต้องกลับบ้านเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณเดือนละครั้งอ่ะพี่แล้วผมคือรถของผมนั่นจะเป็นรถส่วนตัวก็คือถ้ากลับเนี่ยผมก็จะขับรถของผมเนี่ยกลับบ้านไปแล้วซึ่งเป็นเวลาปกติเวลาเดียวกับที่ผมออกมาขับรถเนี่ยเพราะว่าตอนขุมเขากลางคืนเนี่ยกลางวันผมจะนอนแล้วพอตกกลางคืนตอนเย็นเนี่ยที่ผมจะกลับบ้านเนี่ยผมจะตื่นมาออกจากกรุงเทพในประมาณสี่โมงเย็นอะไรประมาณเนี้ยครับพี่ก็ขับไปเรื่อยๆก็คือผมเนี่ยอยู่อำเภอว่าบอกชื่ออำเภอไปเลยแต่ว่าเป็นอำเภอศรีนคร ครับ คือมันเป็นอำเภอของจังหวัดสุโขทัยซึ่งอยู่เลยจากสวรรคโลกขึ้นไปค่อนไปทางจังหวัดอุตรดิตถ์ทีนี้เวลาที่ผมจะกลับบ้านเนี่ยผมต้องเข้าพิษณุโลก ก็จะเดินทางไปอำเภอศรีนครเนี่ยโดยการที่จะต้องผ่านอำเภอพรหมพิรามแล้วก็ผ่านไปที่อำเภอที่ชัยเพิ่งจะไปตัดเลี้ยวซ้ายเข้าไปอำเภอศรีนครซึ่งมันจะใกล้กว่าซึ่งไอ้ตรงที่ผมไปเนี่ยก่อนจะถึงอำเภอที่ผมอยู่เนี่ยประมาณพอผ่านอำเภอที่ชัยไปเนี่ยไปได้ประมาณสัก10 กิโลเมตรซึ่งมันจะเป็นทางเส้นทางลัดไปทีนี้พอผมไปถึงเนี่ยพี่มันจะมีสะพานนะพี่สะพานที่สะพานข้ามคลองเนี่ยซึ่งผมไปถึงนั่นมันช่วงอยู่เวลาประมาณสัก1 กว่าเกือบอยู่1 กว่าเกือบ2 อ่ะพ ี ่แล้วตรงคอสะพานแถวบ้านนอกเนี่ยที่ผมจะนึกออกว่ามันจะมีเขาจะมีสีขาวดำไปใต้เป็นแนวเฉียงจะแยงจะแยงไว้ถูกไหมฮะ ถูกครับ ทีนี้ถึงตอนนั้นนะผมก็คือมันเงียบแล้วมันเป็นทางแล้วมันคือมันไม่มีไฟลายทางอะไรใดๆทั้งหมดผมก็จะเปิดไฟสูงแล้ววิ่งไปตลอดเวลาทีนี้พอไปถึงคอสะพานเนี่ยมันก็จะมีตะพักมันก็จะมีพื้นต่างระดับเนี่ย คร ับ ผมก็ต้องชะลอความเร็วทีนี้ไฟสูงผมเนี่ยมันไปส่องตรงหัวสะพานตรงที่ว่ามันลายขาวดำอยู่เนี่ยผมมองไปเห็นเด็กอยู่2 คน เด็กฮะ เป็นเด็กอายุประมาณสักถ้าอยู่ประมาณสัก8-9 ขวบอ่ะผมเดาว่าจะประมาณนั้นเพราะว่าดูน่าจะเป็นหนึ่งในเด็กอยู่ประมาณป.2 ป.3อะไรประมาณเนี่ยอีกคนนึงอ่ะเขายืนอยู่แต่เขาไม่ได้ใส่เสื้อนะพี่แต่นุ่งกางเกงเหมือนกางเกงจะเล่นฟุตบอลกางเกงกีฬาอะไรพวกเนี้ยยืนอยู ่ แล้วอีกคนนึงอ่ะใส่เสื้อแล้วก็ใส่กางเกงแต่ทั้ง2 คนเนี่ยตัวเปียก ครับ แต่เขาไม่ได้หันมามองผมไม่ได้อะไรเลยคือประมาณว่าเขาไอ้คนที่ยืนอยู่แล้วจะหันหน้าไปหาคนที่นั่งอยู่บนคอสะพานผมก็ก็ขับผ่านไปด้วยก็ไม่ได้เร็วเพราะว่าผมชะลอความเร็วก่อนจะขึ้นสะพานเพราะมันเป็นลูกมันจะเป็นสะพานผมกลัวว่ามันจะมีปัญหากับระบบอะไรก็ค่อยๆขับผ่านไปก็มองไปผมก็ว่าเด็กสองคนไม่หันมามองผมที่พอผ่านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคเรื่องตัวนี้มันก็ผ่านไปอ๋อผมขอโทษทีผมขอจะขอเล่าผมเล่าข้ามไปนิดหนึ่ง ค ือก่อนจะมาถึงสะพานอันนี้เนี่ยประมาณสัก2 กิโลเนี่ยกิโลกว่าหรือ2 กิโลเนี่ยมันจะมีผมจะผ่านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งหมู่บ้านนี้มันจะมีวัดอยู่ฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นหมู่บ้านที่ว่าอยู่ติดถนนเลยแต่ตอนที่ผ่านมันพี่ป๋องเคยไปต่างจังหวัดเวลาที่เขามีงานอะไรแล้วเขาจะมีเสาประปักแล้วก็จะมีหลอดไฟเป็นสีๆใช่ไหมฮะ ลักษณะว่าจะเป็นเหมือนงานวัดงานบุญเขาจะมีการปักเสาปักอะไรแบบนี้ไว้แล้วก็มีตอนสีๆ ใช่ครับผมถูกต้องทีนี้มันก็จะมีช่วงอยู่ตรงระหว่างนี่เยอะเลยวัดมานิดเดียวมันก็จะมีอยู่ช่วงบ้านเราดูหลังนึงแล้วก็ผมก็เขาก็คงมีงานอะไรเงี้ยก็คือเราสังเกตสิ่งรอบข้างแค่นั้นแล้วพอผ่านมีอีกประมาณสัก4-5 หลังมันก็จะมีมาปักอีกซึ่ง2-3 หลังที่ผ่านมานะมันก็จะเว้นไว้มาปักอีกหลังเนี่ยมันก็จะเปิดอยู่ก็จะมาปักไฟอยู่เหมือนกันผมก็ไม่ได้สนใจก็คือขับผ่านตรงนั้นมาแล้วก็มาเจออีก2 คนนี้แล้วผมก็ขับจากตรงนั้นไปบ้านของมีประมาณสัก10 กิโลได ้ครับ มาพี่ต๋องในภาพนะเวลารถแท็กซี่ที่มันเป็นรถแท็กซี่ที่เป็นสีเวลามันออกไปต่างจังหวัดนะมันจะเป็นอะไรที่เป็นจุดเด่นมากคือมันสีมันจะไม่เหมือนใครๆเลยรถทั่วไปมันจะเป็นสีอะไรพวกนี้แต่ว่ารถแท็กซี่เนี่ยมันจะเป็นสีที่คือใครเห็นก็จะต้องหันมามองเฮ้ยมันมีแท็กซี่มาวิ่งอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้แล้วผมก็ไปจอดรถไว้ที่บ้านผมปุ๊บก็นอนพักผ่อนปกติแล้วตอนบ่ายเนี่ยเพื่อนของผมซึ่งเขาขับรถผ่านบ้านผมไปเนี่ยเขาเห็นว่าผมเนี่ยกลับบ้านเพราะว่ารถผมมาจอดอยู่เขาเห็นคืออย่างที่ผมเกริ่นไว้นะพี่ก็คือมันจะมีเรื่องการพนันเข้ามาปนนิดหน่อยก็คือเพื่อนผมคนนี้ที่อยู่ต่างจังหวัดอาชีพของเขาก็คือทำงานทั่วไปแต่ถ้าเวลาที่มีงานศพเนี่ยเขาจะไปขย่องไฮโลเป็นเจ้ามือ ครับ ประมาณนั้นนะครับไปเป็นเพื่อนของงานอะไรประมาณนี้ครับคือตามวิถีทางของวิถีชาวบ้านของเขาเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์มาหาผมที่บ้านเรามาจอดรถเราก็บอกว่าเพื่อนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปหาเหล้ากินกันอะไรประมาณนี้นะพี่จะมีอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องไปเป็นเพื่อนก่อนนะเพราะไม่อยากขับมอเตอร์ไซค์ไปเพราะมันไกลเหมือนกันประมาณ10 กว่ากิโลผมก็บอกกับแฟนผมว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยววันนี้ไปกับเพื่อนหน่อยนะเลยพอดีเพื่อนมาชวนอะไรเงี้ยเขาบอกก็จะกลับแล้วมันดึกอะไรประมาณนี้เขาก็คือสั่งเข้าไปทีนี้ก็ออกรถกันไปแต่ตอนที่ออกก็คือย้อนกลับมาทางที่ผมไปเนี่ยก็ขับสะพานผ่านให้มาผมก็ไม่ได้คุยเรื่องอะไรนี่ให้เพื่อนฟังก็คือคุยกันเรื่องที่ว่าเราไม่ได้เจอกันใช่ไหมครับทีนี้พอกลับมาถึงแล้วก็ผ่านสะพานมาปุ๊บพอเขากลับมาถึงไอ้ตรงที่ผมเล่าให้ฟังตอนที่ว่าผมเล่าว่าทำอะไรคือไอ้ตรงที่บ้านที่ปักไฟเนี่ยผมก็ถามว่าออกมาเล่นที่เราตรงนี้เหรออะไรเงี้ยผมเล่นเล่นเล่นตรงนั้นต่อแล้วก็แล้วกันประมาณเดี๋ยวสัก4-5 ทุ่มเดี๋ยวค่อยออกไปเที่ยวหาเรากินกันอะไรเงี้ยก็โอเคอ่ะผมก็เข้าไปจะผมก็หาที่จอดรถเสร็จปุ๊บเพื่อนผมก็เดินถืออุปกรณ์อะไรไปเสร็จปุ๊บผมก็ถามบอกแล้วที่งานศพอะไรใครครับเขาบอกมันมีเด็กอ่ะจมน้ำตาย ครับ จมน้ำตายซึ่งซ ึ่งเด็กเนี่ยมันจะเล่นน้ำกันทั้งหมด 4-5 คนนะพี่แต่ว่า2คนเนี่ยที่จมน้ำตายเนี่ย ครับ เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะพี ่ คือตอนแรกคนอีกคนนึงอะอยู่ป.7ไอ้อายุ7ขวบอยู่ป.1อีกคนนึงอยู่ป.2 8ขวบอีกคนที่ป.7น่ะจะเป็นคนค่อนข้างขโมยน่ะเข้าเล่าอ่ะนะฮะ ครับ ลงไปเล่นแล้วก็คือกระโดดหยอกล้อกันแล้วทีนี้มันไปตกช่วงที่ว่ามันเป็นน้ำลึกอะแล้วเด็กทั้งหมดจะว่ายน้ำไม่มีใครว่ายน้ำไปเลย ครับ แอบบอกว่าแอบผู้ปกครองไปเล่นนะพี ่ ไอ้คนนี้จมแล้วไอ้คนที่เป็นลูกพี่อะที่ตัวโตกว่าเนี่ยก็กระโดดลงไปช่วยไปช่วยก็คือทั้งสองคนก็คือจมหายลงไปเลยครับผมจมหายลงไปได้ทีเนี้ยไอเด็กสามคนที่เหลือเนี่ยมันคือระยะทางจากตรงนั้นมาบ้านเด็กพวกนี้มันประมาณกิโลกว่าที่ผมบอกมันก็วิ่งกลับมาบ้านแล้วก็มาบอกคนที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะที่อยู่บนที่อยู่ในบ้านนะที่ซึ่งวันนั้นพี่ในภาพหมายเวลาที่ผมไปดูอ่ะแต่ผมคืออย่างที่ผมบอกผมไม่ได้ดูหน้าเด็กสองคนเนี้ยชัดแต่คือที่เขาเล่ามาไอ้เรื่องที่ตรงเกิดเหตุน่ะมันเป็นตรงคอสะพานที่ผมเห็นเด็กสองคนเมื่อคืนช่วงตีหนึ่งกว่าๆนะพี่ ตรงจุดเดียวกัน ใช่เหตุมันเกิดตรงนั้นพี่แล้ว เกิดตรงนั้นแล้วเราก็เห็นเด็กสองคนตรงนั้น ใช่แต่ผมอ่ะคือผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีพอสมควรที่แต่ในอารมณ์นั้นพี่ที่ให้เข้าผมไม่คิดเรื่องผีสางอะไรใดๆเนี่ยผมก็เห็นว่าเป็นเด็กผมก็อนุมานว่าเอ๊ะอาจจะพ่อแม่เขามาหาปูหาปลาอยู่แถวนี้หรือเปล่าแล้วก็เด็กสองคนนี้ไม่ได้ลงไปด้วยแล้วมาเล่นอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเง ี้ ยก็คือเราคิดไปเรื่องพวกนู้นไงแต่ก็คือพอเข้าไปเนี่ยกับการเป็นว่าเด็กสองคนเนี่ยมันเป็นลูกพี่น้องกันซึ่งบ้านมันอยู่ห่างกันนะต่างหลังนะพี ่ แล้วก็มีคือมันตายตอนเด็กสองคนนั้นตายตอนประมาณบ่ายประมาณบ่ายสองบ่ายสามอะพ ี ่แล้วก็เขาก็ได้ศพมาแล้วก็คือชันสูตรอะไรเสร็จก็คือก ็ แพทย์ลงความเห็นว่าจมน้ำเสียชีวิตขาดอากาศหายใจอะไรที่เขาเขียนอะไรของเขาก็พวกผมก็ไปนั่นแหละคือผมได้ถึงบางอ้อที่ว่าผมได้ตั้งชื่อเรื่องว่าไม่รู้ตัว คือตัวเราเนี่ยไม่รู้ตัวว่าเด็กสองคนนั้นเนี่ยคือเขาเสียชีวิตแล้วผมว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าตรงนะที่ว่าไม่รู้ตัวคือเด็กสองคนนั้นเดานะผมว่าน้องสองคนนั้นก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าจมน้ำตายแล้ว ใช่พี่คือผมก็คิดว่าตัวเองผมก็ไม่รู้ไงแล้วผมคิดว่าเด็กสองคนก็ยังไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะตายแล้วก็คือยังไปยืนเล่นกันอยู่ตรงคอสะพานนะพี่ฮะแล้วพอตอนที่ผมตอนไปผมไม่ได้กลัวอะไรที่แต่พอตาที่ว่าเพื่อนผมเขาก็เสร็จธุระเขาแล้วผมมานั่งผมไม่ได้ไปนั่งอยู่กับเขานะผมมานั่งอยู่ในตรงที่แบบมีคนเยอะๆในบ้านงานเขาว่าเพื่อนจะทำอะไรก็ทำไปแล้วพอเราเพื่อนจะชวนกลับมาจะชวนผมไปข้างนอกไปแบบไปกินเหล้าต่อผมไม่ไปละไม่ไปกลับบ้านดีกว่าผมบอกบอกเอ้ยทำไมล่ะบอกเอานะกลับเถอะแล้วผมกลับมาระหว่างทางน่ะผมได้ยินคนบอกเนี่ยเมื่อคืนน่ะผมมาเจออยู่ตรงคอสะพานนี ้ ช่วงตีหนึ่งพี่นี่แหละคือมันก็เลยประมาณนี้ก็คือผมเข้าใจว่ามันเจอนะพ ี่ผมเข้าใจจริงๆว่าเพราะว่าผมเคยมักจะพูดเรื่องนี้บ่อยๆฮะว่าคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ส่วนมากเลยนะฮะคุณสำราญมักจะ 70-80% นะฮะตอนเจอมักไม่รู้ว่าเราเจอจนมันผ่านการเวลาจนไปเจอเหตุการณ์อย่างเนี้ยอย่างที่สำนานเล่านี่แหละแล้วเพิ่งมารู้ว่าอ้าวไอ้สิ่งที่เราเจอเนี่ยไอ้น้องสองคนเนี่ยตกลงมันตายไปแล้วนี ่นี่ออก มาคือเราไม่รู้อ่ะส่วนมากคนที่เจอเรื่องแบบนี้เรื่องผีเนี่ยนะส่วนมากเป็นแบบนี้นะตอนเจอไม่รู้มารู้ตอนหลัง แต่พี่ตอนที่ผมเจอคือจริงๆเนี่ยผมแต่ที่ผมบอกอ่ะพี่ผมไม่ได้รู้สึกกลัวเรื่องผีตาอะไรเพราะขับรถคือปกติผมอยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็ขับกลางคืนเนี่ยพี่ผมขับรถกลางคืนอยู่ตลอดอยู่แล้วก็ฟังรายการพี่ไปบางบริษัทบางคนเขาก็จะบอกว่าที่พี่ฟังไม่กลัวเหรออะไรเงี้ยผมบอกว่าก็กลัวนะแต่ว่าบางทีเนี่ยการฟังรายการเดอะช็อคเนี่ยมันไม่ต้องกินกาแฟก็ได้บางเรื่องมันตื่นเต้น แล้ว ก็ ต้อง มันตื่นเต้นก็จนกระทั่งว่าเราหายง่วงไปก็ได้อะไรเงี้ยพี ่เพราะว่าคุณสำราญไม่รู้ไงว่าเด็กสองคนตายแล้วไงถ้าร ู้เนี่ย ผมไม่รู้เลย ผมว่าถ้ารู้ผมว่าปฏิกิริยาก็เปลี่ยนไปนะ ถ้ารู้ใช่ไหมพี่ถ้ารู้ผมไม่ไปเส้นนั้นนะพี่ผมยอมอ้อมผมยอมอ้อมไป เพราะเราไม่รู้นะ ใช่ครับพี่อยู่ๆเราก็ไปเจออย่างเงี้ย ไม่รู้ตัวทั้งผู้เล่าแล้วไม่รู้ตัวทั้งวิญญาณของเด็กสองคนที่ปรากฏให้เห็นด้วย ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นพี ่ แล้วตอนหลังจากที่ว่าเพื่อนเสร็จจากภารกิจที่ว่าไปเล่นไทโรอะไรของเขาผมตอนขากลับมาเนี่ยตอนนั้นพอผ่านสะพานนั้นเดิมกลับมาเนี่ยตอนนั้นผม ม าหัวตั้งขึ้นมาเลยแล้วพอตอนขากลับอีกทีผมก็ไม่ค่อยกลับกลางคืนแล้วช่วงนี้นะครับพ ี่เอาละฮะนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะยังไงขอบคุณนะ คร ับ แล้วก็มีเวลาประมาณนึงก็ขับรถดีๆปลอดภัย ตอนนี้ก็คือคงจะไม่แล้วครับพี่เพราะว ่า ที ่ สองก็ไม่ฮะต้องไปล้างรถให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเติมเชื้อเพลิงอะไรเตรียมสำหรับไว้ให้สำหรับคนที่เขาขับกลางวันครับ อ๋อได้แล้วก็พักผ่อน นะฮะ ได้ครับพี ่ขอบคุณ ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าโอกาสหน้าคือพี่นิดหนึ่งพี่ผมเคยขับแท็กซี่เนี่ยผมเคยรับพี่ขวัญตรงหน้าร้านเดอะช็อคเนี่ยแล้วเขาพี่ขวัญเขาก็ถามเล่นๆประมาณอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมมีเรื่องอยู่เรื่องนึงแต่ว่าอย่าผมยังไม่ได้เล่าวันนี้หรอกก็คือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบ20ปีแล้วพี่ตั้งตอนที่ผมเป็นทหารพอดีอ่ะที่ว่าเจอผีที่ถ้ำขุนตาลน่ะพี ่ แล้วผมรับผู้โดยสารช่วงเป็นกลางคืนเขาบอกว่าพี่เจอจริงๆเหรอผมนี่แหละเป็นลูกชายเขาผมพยายามตามหาอยู่แล้ววันนั้นอ่ะผมเจอพี่ขวัญแล้วผมเล่าพี่ขวัญให้พี่ขวัญฟังพ ี่ ขว ั ญบอกว่าให้พี่โทรไปเล่าในรายการดิผมก็พยายามจะติดต่อเข้ามาแต่ก็มันมีบางช่วงบางจังหวะที่ไปอยู่ต่างจังหวัดมากอะไรอย่างเงี้ย พี่ก็ถ้าสะดวกวันไหนก็โทรมากันละกัน ได้ครับพี่ป๋อง เอาละฮะขอบคุณมาก ขอให้พี่ป๋องโชคดีนะครับพี่ ครับ สุขภาพดีพี ่ได้เลยฮะเหมือนกันนะขอบคุณมากคุณสมราน ไปเดินฝ่ายขอให้โดนหนักๆนะพี ่นั่นไงดูเออถ้าจะเห็นใจกัน ครับพี่ครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ เอาละฮะตอนนี้ตีสองสามนาทีเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงว่าฟังแต่ว่าก่อนจะพักนะฮะไปดูข้อความหน่อยทาง SMS ของเรานะฮะที่4689101มีก็มาจากแสบนะบอกว่าบางแคเนี่ยฟังไม่ชัดเลยฮะคุณป๋องแล้วก็น้องจอยผีบ้าห่มนะฮะลพบุรีบอกว่าพี่ป๋องถ้าทำภารกิจเข้าบ้านผีให้ถือประทูไปด้วยจะกล้าทำไหมจากผีบ้าห่มไม่ทำนะฮะแล้วก็น้องเจมอ่านว่าอะไรฮะเจมอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษอ่ะนะฮะอยากฟังเดี๋ยวช็อกย้อนยุคที่เล่าว่าเพื่อนเขาไปดูรูปตามพระโบสถ์เป็นรูปผู้หญิงอะฮะสุดท้ายผู้ชายตายอมเหรียญเก่าไว้ในปากจากน้องเจมรู้ป่ะฮะสาย4นะครับแล้วก็ส่งมาบอกว่าคืนนี้ขอให้พี่ป๋องโดนผีหลอกนะฮะจากน้องคิสซี่อ่านถูกไหมฮะแล้วก็ข้อความนี้จากคุณอ่านนะฮะปากน้ำเหมือนมีเสียงคนเคาะกระดานอันนี้ผมไม่ได้ยินนะแล้วก็ข้อความนี้บอกว่าทักทายนะฮะพี่ป๋องและทีมงานผมผีจาเมกาขอฝากเลือดฝากตัวแล้วหัวด้วยนะครับยินดีฮะแล้วก็ข้อความนี้ส่งมาจากคุณมิกโซโล14รายงานตัวขอหน้ากลัวนะครับนะป๋องนะฮะแล้วก็คุณหมูป่านครปฐมนะฮะทักมาบอกว่าเรื่องนี้เคยฟังแล้วเมื่อเดือนก่อนพี่ป๋องรักษาสุขภาพด้วยก้าวซ้ายก้าวขวาระวังนะเป็นห่วงพี่น่าจะมาสัก 2-3 วันนะมันขังดีฟังมานานมากแล้วขอบคุณด้วยนะฮะนั่นเป็นข้อความบางส่วนก่อนเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงฮะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานะฮะเรื่องคุณเปิ้ลรออยู่เรื่องที่บอกว่าทำตามสัญญาส่วนความฟังท่านใดนะที่มีประสบการณ์ที่อาจจะเจอด้วยตัวเองหรือว่าเป็นประสบการณ์ของคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดฝากที่น้องเก่งได้นะครับที่026414191หรือว่า0819303913นั่นเองช่วงนี้เราพักกันแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อกับเดอะช็อคครับ ที่คลื่นนี้แล้วเดอะช็อค หนึ่งศูนย์หนึ่ง RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าว โดยใหม่ยาสีฟันซิสเทม่าซีเมนฟูออไรด์ป้องกันจุดขาวปิดจุดเสี่ยงฟันผุ 101 RR1 Radio Report 1ร่วมกับสสส.เสนอสยามสโมสร หมวกกันน็อกปกป้องชีวิตคนได้อย่างไรเปลือกด้านนอกป้องกันศีรษะสัมผัสโดยตรงกับวัตถุที่มาชนด้านในช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะได้ 70% และป้องกันการเสียชีวิตจากสมองกระทบกระเทือนได้ถึง 40% ห่วงใครให้ใส่หมวกด้วยความปรารถนาดีจากสสส. สยามสโมสรโดย101 RR1 Radio Report 1และสสส. Healthy Corner โดย Scott Easy ซุปไก่สกัดอร่อยง่ายๆ Easy Easy จะเรียนทำงานหรือเล่นกีฬาก็ล้วนแต่ต้องใช้สมองนะครับดังนั้นควรบำรุงด้วยซุปไก่สกัดรสชาติอร่อยที่ประกอบด้วย DHA โอเมก้า3และวิตามิน B12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองแค่นี้ก็เต็มที่ได้แล้วครับ Healthy Corner โดย Scott Easy ซุปไก่สกัดอร่อยง่ายๆ Easy Easy ไหนลองเดินไปนั่งในห้องคนเดียวสิครับแล้วก็ดับเทียนดู เป็นยังไงบ้างบรรยากาศตอนนี้มันมืดมากเลยใช่ไหมแต่พี่มองเห็นน้องชัดเจนนะผ่านกล้อง CCTV ของโอกามิแต่พี่อยากจะถามว่าน้องอยู่คนเดียวจริงๆนะเพราะพี่เนี่ยเห็นเด็กอะนั่งอยู่ข้างน้องตอนนี้ชัดมากเลยอะโอกามิของเขาดีจริงๆแม้แต่ผียังถ่ายติดแล้วลองนึกดูสิทุกคนจะเหลืออะไรโอกามิตัวจริงชัดเจน โอ้มิสเตอร์แซ็กซ์แมนครับนอกจากงานเล่นดนตรีที่ผมรักแล้วผมยังเปิดโรงเรียนสอนแซกโซโฟนอีกด้วยแม้ในบางครั้งผมไม่มีเวลาเข้ามาดูแลการเรียนการสอนด้วยตัวเองแต่ได้กล้อง IP Camera และอุปกรณ์ ADSL Wi-Fi ของ TP-Link นี่แหละครับที่ช่วยให้ผมได้เห็นภาพของโรงเรียนได้จากทุกที่และที่สำคัญ TP-Link เขารับประกันตลอดอายุการใช้งานในทุกกรณีจริงๆโทรเลยครับฮอตไลน์24ชั่วโมง024190555 จะเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์เรื่องความรัก นกใหญ่พิฆาตชัยนาท FC สุดยอดทีมฟุตบอลในดวงใจชาวชัยนาทกับศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2013อย่าลืมผนึกพลังสีชมพูมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ทางศรัทธาพร้อมกันณสนามข้าวคลองเตเดียมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะก้าวไปกับเราชัยนาท FC ในจังหวัดที่เล็กๆเราคือทีมที่ยิ่งใหญ่ชาวชัยนาทมาด้วยใจ เชียร์กีฬาให้มันสะใจต้องเชียร์กีฬาออนไลน์กับ www.skybet888.com จะโทรตอนไหน call center สาวสวยพร้อมรับสายตลอด24ชั่วโมงบริการรวดเร็วถูกใจพร้อมความมั่นคงที่ยาวนานมีโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มรอคุณอยู่แค่โทร0901561561-4พบกันที่ www.skybet888.com เดินทางเข้าสู่ชั่วโมงใหม่ของ The Shock ที่ FM 101 R1 Radio Report 1นะฮะคืนนี้อยู่กับผมป๋องกระพลทองพลับเจ้าเก่านะฮะแล้วก็ทีมงาน The Shock น้องเก่งด้านนอกแล้วก็มีน้องเจดนั่งควบคุมเสียงด้วยนะส่วนคืนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ได้ฟังกันเฉยๆนะฮะคนไหนอยากจะร่วมลุ้นตั๋วหนังตั๋วชมภาพยนตร์นะฮะที่โรงภาพยนตร์ SF เนี่ยมีมอบให้ทั้งหมดเนี่ย4ใบด้วยกันไปดูกับเพื่อนดูกับแฟนดูกับพี่กับน้องได้เลยสับเดอะวินเนอร์ของเราคืนนี้หนึ่งเดียวนะฮะคนไหนจะได้ไปลองลุ้นกันดูฮะวิธีการกติกาด้วยการส่ง SMS นะฮะพิมพ์คำว่า SF แล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็ส่งมาที่4689101นั่นเองส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะฮะรายการ The Shock ชวนคุณผู้ฟังร่วมสมัครสมาชิกทาง SMS นะฮะเพื่อประโยชน์สิทธิพิเศษแล้วก็กิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการร่วมลุ้นของรางวัลจากทางรายการด้วยอย่างเช่นในคืนนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะวิธีการด้วยการส่ง SMS พิมพ์ตัว S เว้นวรรคตามด้วยชื่อเล่นก็ได้ชื่อจริงก็ได้ฉายาก็ได้เว้นวรรคตามด้วยรหัสไปรษณีย์พิมพ์มาโดยไม่ต้องใส่อะไรมาทั้งสิ้นนะฮะว่าจะเป็นจุดเป็นสแลชหรือว่าวงเล็บจากนั้นส่งมาที่หมายเลข4689101นะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะจะมีข้อความตอบกลับมาว่าขอบคุณที่ร่วมเป็นสมาชิกกับรายการ The Shock เท่านี้เองฮะคุณนะฮะก็จะได้เป็นสมาชิกของ The Shock เรียบร้อยนั่นเองครับเรามากันที่เรื่องต่อไปฮะเป็นเรื่องของคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นแถวย่านรามอินทราเมื่อประมาณสัก6เดือนที่ผ่านมาเรื่องนี้นะฮะมีชื่อเรื่องว่าทำตามสัญญาสวัสดีครับเปิ้ล สวัสดีครับพี่ป๋อง นะฮะเอ๊ะวันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับผมนี่เยอะนะฮะที่โทรมาเล่าเนี่ยอย่างพี่ต้อมนี่ก็57คุณสำราน41คุณเปิ้ลนี่41นะฮะรุ่นน้องผมประมาณสัก 5-6 ปีนะครับเปิ้ลฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ อ๋อโทรจากที่บ้านครับผม แถวไหนเอ่ย รามินทา ครับรามินทานะฮะเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็รามินทาเหมือนกันนะฮะเหตุการณ์ที่ว่าที่ว่าทำตามสัญญาเนี่ยมันเป็นยังไงครับเปิ้ล ครับต้องเรียนให้ป๋องทราบอย่างนึงว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะฮะไม่แน่นอนนะการได้เกิดมามีเพื่อนแล้วที่เราดีทุกคนกับเราเนี่ยมันหายากนี่ป๋อง ถูกต้อง นะฮะคือเรื่องอย่างว่าเพื่อนของคนเนี้ยนะเรียนด้วยกันเรียนกันเรียนปวสด้วยกันนะฮะเมื่อเกือบ20ปีแล้วนะฮะพอดีว่าเราก็แยกกันไปทำต่างคนเรียนจบแล้วต่างคนแยกกันทำงานนะฮะแล้วก่อนที่มีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาติดต่อเราได ้ นะเขาก็โทรหาเราบอกว่าเขาเพื่อนผมก็ชื่อเขาชื่อต่ายนะฮะก็บอกว่าเฮ้ยเปิ้ลเราอยากทำงานเราก็ถามว่าทำไมผ ม ว่าบริษัทคือเราอะหุ้นกับเพื่อนเราก็ได้ยินข่าวแล้วว่าเพื่อนผมมาไปพุ่งไปทำงานพวกงานอิตาเลียนะอยู่แถวจันแล้วเดี๋ยวโดนโกงปีเขาเรื่องว่าเพื่อนว่าเขาโดนโกงพอดีว่าตกงานตอนนี้เขาตกงานเครียดมากก็เลยมาแบบว่าบอกว่าพอดีเห็นเพื่อนทำงานบริษัทเนี้ยนะแล้วก็ผมก็เป็นตำแหน่งเป็นในช่างเนี้ยน่าจะมีงานเราทำได้เป็นโฟร์แมนอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะเขาโทรคุยกับผมแต่ไม่เจอหน้ากันนะคุยกันโทรปากกันบอกว่าเนี่ยเราอยากได้งานทำมากเลยบอกได้บอกเราไหนพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวพาสมัครแต่ผมก็พูดแซวเล่นคำหนึ่งว่าเฮ้ยตายเดี๋ยวยังไงเราขอพาเก่าๆสมัยนี้ได้ไหมเราจะไปลงในเฟซบุ๊กลงเฟซบุ๊กบอกได้บอกถ้านายให้เราจะพาในเขาทำงานนะจะพูดเล่นๆกันนะเพื่อนกันนะฮะแต่ที่เราคุยกับเขาเขาดูเบลอพี่ป๋องเขาดูเบลอมากครับคือคุยกับเราเนี่ยเขาพูดกับเราเนี่ยพูดชื่ออีกคนเนี่ยคือเหมือนเขาเป็นคนแบบมันก็บอกว่าผมคิดว่าคือสมัยเรียนน่ะเพื่อนบางคนนี่เป็นคนคิดมากคือเป็นคนรักขึ้นมากแล้วเป็นคนแบบว่าเดินโชคโดนแกล้งผมจะแกล้งมันเป็นผีตัวเล็กในห้องนะคือในห้องมันมีผีอยู่สามคนผมจะแกล้งมันมากแล้วมันเป็นคนที่รักเพื่อนทุกคนนะคือใครมีอะไรมันจะช่วยหมดแต่รุ่นน้องเนี่ยจะช่วยคือเป็นคนที่ใส่ดีมากครับพี่ป๋องนะฮะคราวนี้วันที่เกิดเรื่องนี้คือว่าก็นัดกันบอกเดี๋ยวมันต้องฝึกเป็นวันศุกร์บอกเฮ้ยไปตายเดี๋ยวตอนเช้ามึงเจอกูหน้าสวนนะเดี๋ยวจะให้น้องไปรับเราไปสมัครงานด้วยกัน บ อกได้เปิ้ลเดี๋ยวเราจะอะไรเงี้ยเราจะไปในเช้าเลยเสร็จสักสิบโมงน้องก็โทรมาหาผมบอกตัวบอกว่าไหนเพื่อนพี่อ่ะไม่เห็นมาพี่เปิ้ลอะไรเงี้ยเขาโทรหาบอกเอ้ยก็เราติดต่อแล้วนี่อะไรเงี้ยเสร็จก็โทรไปหามันบอกเฮ้ยป่านั้นอยู่ไหนวะ ครับ บอกว่าอยู่เดอะมอลล์บางกะปิก็ไปอยู่เดอะมอลล์บางกะปิบอกอ่ะว่านายนั้นเราบางกะปิไม่ใช่นะที่สวนบอกว่าเราเบอร์อ่ะ ครับ เราปวดหัวอะไรเงี้ยแล้วก็คุยเรื่องก็วางหูไปใช่ไหมฮะผมก็ไม่คิดอะไรก็ทำงานปกติแล้วตอนเย็นๆพี่สาวโทรหาผม ครับ คือก็โทรมาก็เบอร์เขาแหละโทรมาคือก็โทรว่านี่มีชื่อเปิ้ลเปล่าชายบอกเนี่ยบอกเพื่อนเธออาการแย่มากนะคืออ้วกอะไรเงี้ยผมก็เลยคุยกับแฟนผม คร ับ แต่พยาบาลบอกว่านี่ฮะเพื่อนเราไปเลยรู้อ้วกปวดหัวแต่บอกไปหาหมอสิหรือเปล่าเงี้ยก็ไม่ไปนะไม่ไปจนถึงวันจันทร์นะหนักมากคืออาการหนักคือเขาก็โทรหาบอกว่าเนี่ยคือเพื่อนเธอนี่อ้วกแบบปัจเจียนมาหมดเลยแล้วก็ข้าวกินไม่ได้แล้วเหมือนคนง่วงนอนตลอดก็เลยพาไปโรงพยาบาลหมอวิชัยแล้วเขาบอกว่าเหมือนสมองบวมฮะสมองบวมนะสมองบวมหมดนะอันนี้เราก็คิดว่าเราก็โทรหาแฟนเราบอกเนี่ยเธอเนี่ยแบบแฟนบอกเพื่อนเปิ้ลจะรู้ว่าทำไมเขาบอกสมองบวมแล้วถึงมือหมอยังถึงแล้วนี่เสร็จแล้วก็คิดไม่มีอะไรใช่ไหมตอนสี่ทุ่มมั้งพี่สาวก็โทรบอกเฮ้ยเปิ้ลอาการเพื่อนคือหนักมากนะสมองกับหมอว่าต้องย้ายโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันคือไม่เพียงพอ ครับ ก็ไปเสร็จก็ถึงโรงพยาบาลหนึ่งพอดี แฟนอยู่ไกลก็เลยฝากโรงพยาบาลตัวเองให้ที่แฟนทำงานนะฝากไปหมอก็คุยกับแฟนว่าโอกาสที่เพื่อนเธอจะรอดมี 0% นะ ครับ0% คือสมองมันไปแล้วนะคือคนไข้ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคือไม่รู้ตัวนะ คือ เขาหลับไปแล้วฮะ คร ับ แล้วผมก็ถามว่าแล้วผ่าสมองไม่ได้หร อ บอกคือเขาบวมมากไม่สามารถจะถ้าผ่าได้แต่ไม่สามารถปิดกะโหลกได ้ เพราะว่ามันก้อนมันใหญ่มากก้อนเนื้อสมองมันใหญ่มันงอกมันใหญ่มากครับสมองลูกใหญ่มากอ่ะอันนี้เสร็จผมก็ไปคือยังไม่ไปไม่คืนนึงเพื่อนๆไปหมดละผมก็ติดงานทำงานอยู่กับพี่ป๋องทำงานอยู่กลับมาเย็นเพื่อนก็โทรบอกเฮ้ยเบิ้ลมึงไม่คิดจะมาเยี่ยมคืนมั้งเหรอวะบอกทำไมอ่ะบอกเฮ้ยมึงมาดูเพื่อนหน่อยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ก็ไปคือทุกคนในห้องไปหมดแล้วไงแล้วก็รีบไปแล้วรถแฟนเราใช้รถไงครับพี่ป๋องผมก็วิ่งมาหน้าบ้านมีเจ้าแท็กซี่คันหนึ่งออกจากซอยบ้านผมมาผมก็บอกเรียกเลยบอกเดี๋ยวไปส่งที่โรงพยาบาลที่ไหนเลยเนี้ยในเมืองเนี้ยบอกได้ครับเธอเขาก็ดีนะก็ไปก็คุยกันเขาบอกว่าดูแท็กซี่เขาก็ดีก็ถามว่าเธอดูน้องรีบๆนะจะไปไหนหรอโรงพยาบาลบอกเออดีเพื่อนผมอ่ะเขาไม่สบายมากก็เป็นสมองบวมครับอะไรเงี้ยจะไปดูใจเขาหน่อยแล้วพูดคำหนึ่งพี่ป๋องเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมเขาไปรับผู้หญิงชายอยู่คู่หนึ่งนี่จะมาเอ่ยไหมป๋องบอกว่าไปรับผู้หญิงชายอีกคู่หนึ่งที่ตรงหน้าสวนจตุจักรเหมือนกันเลยไปเยี่ยมน้องที่โรงพยาบาลเหมือนกันแล้วคุยมาปรากฏว่าแท็กซี่คันนี้ไปรับพี่สาวกับพี่ชายเพื่อนผมเองนะ คันเดียวกัน ครับใช่พี่ป๋องหนึ่งในร้าน เ นี่ยผมรู้ก็คือหนึ่งในร้านให้ป๋องคือผมไม่ได้เลยแล้วผมก็คุยมาเขาบอกที่โรงพยาบาลนี่เลยเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลนี่อ้าวบอกชื่อนี้อะไรเงี้ยเหมือนกันเลยชื่อป่ายเป็นไงอ้าวผมบอกอ้าวแล้วเขาบอกว่าตอนที่โทรคุยกันน่ะผมมีเสียงคุณด้วยคือเขาเปิดโฟนคุยกับพี่ชายว่าเขาได้ยินเสียงผมในโทรศัพท์อ่ะเขาบอกไม่เคยที่บอกว่าไม่น่าเป็นไปได้นะครับที่บอกว่าตอนเช้าไปรับไปตอนบ่ายอ่ะไปรับพี่ชายพี่สาวตอนเย็นต้องมารับเพื่อนของคนเนี้ยคือมันพี่ป๋องมันหนึ่งในล้านไอ้ป๋องมันไม่ได้เลยอ่ะบริษัทในประเทศไทยในกรุงเทพมันเยอะมากนะแล้วทำไมไม่คันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับผมไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะไปถึงเนี่ยคือ4 ทุ่มละเขาปิดคือบอกว่าจะ2 ทุ่มนี่คือต้องปิดละคือเป็นวงไข้หนักเนี่ยจะปิดคือคนไข้ที่แบบคนไข้ที่ว่าอาการคือปฏิบัติการคือจะไม่คนเยี่ยมเป็นเวลาถูกไหมไปถึงก็ไปขอพยาบาลคือแฟนบอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนสิทธิ์เขาขอได้ไหมบอกได้ก็เลยกลับไปถึงเนี่ยเบิ่มก็นอนแบบสายยาเนี่ยมันก็จับมือมันบอกไปตายเปิดมานะไอ้เงี้ยจับมือมันก็บีบมือมัน ครับ แต่บอกเขาไม่รู้สึกหรอกเธอเขาไม่เหลือแล้วผมหยิกเขาก็ไม่รู้สึกนะเหมือนคนแบบมันคนหลับไปที่ป๋องเสร็จผมก็คุยกับเพื่อนผมเสร็จผมก็แยกยาผมก็กลับบ้านกลับคืนนั้นผมก็มีไหลก็นอนปกติคืนที่สองมีไหลคือที่สามเนี่ย อัน เนี้ยคือวันที่เขาเสียแหละคืออย่างนี้ป๋องนอนคนเดียวนะผมฝันว่าเขามาที่ที่บ้านฝันว่าเขาเดินมาที่ประตูบอกเฮ้ยคุณทองฝันได้ว่าเฮ้ยมึงมาบ้านกูได้ไงวะบอกเออเฮ้ยเปิ้ลกูจะไปนะเว้ยกูนะกูจะไปแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกูฝากอัลบั้มลูกอะที่มึงอยากได้พี่ฝากกูให้มึงนะแล้วผมถามว่าไอ้ป่านจะไปไหนไอ้ป่านกับกูนะจะไปไหน คร ับ บอกกูจะกลับบ้านคือในฝันที่ป๋องเข้ามาชุดเนี่ยชุดที่เขาใส่ประจำคือเชิ้ตสีน้ำเงินเก่งตัวเก่งเขาใส่ประจำอะนะฮะตอนเช้าพอเช้าตื่นมาทำงานสัก8 โมงกว่าพี่สาวโทรหาผมบอกว่าบอกตายเสียแล้วนะผมถามว่าเสียกี่โมง บอกเสียตอน3 ทุ่มคือหมอโทรมาหาพี่สาวว่าจะให้ถอดใจคอสเตียออกไหมเพราะว่าก็ใจคนไข้หยุดได้แล้วเขาบอกเขาเรียกว่าพอที่จะพูดเสร็จอะคือเขาไปแล้วนะหยุดใจหยุดเต้นสมองไปหมดแล้วไงก็ต้องทำอย่างนั้นไป คือ เฟลไปนะฮะคือผมก็โกรธพี่สาวผมเองว่าตอนที่มีสับขันไม่โทรบอกพวกเรา เอาถ้าจีผมบอกพี่ว่าพี่ตีสามก็บอกผมได้ไปได้ ครับ ไม่เป็นไรหรอกโกรธมากนะมารู้กันแปดโมงเก้าโมงไงแต่วันแรกผมก็ไม่ได้ไปผมติดงานอยู่ต่างจังหวัดผมไม่เข้าไปผมติดงานอยู่ชลบุรีใช่ไหมฮะผมกลับวันนี้ผมกลับมาคืนสดที่สองก็เจอเพื่อนเนี่ยเราคืนแล้วผมไม่ได้ไปที่แรกที่สองก็ไปที่วัดก็เจอเพื่อนเจอก็คุยกันก็คุยปกติคุยกันนี่ไรแล้วคุยพักหนึ่งพี่สาวของตายอ่ะเขาเดินเอาลูกมาให้ผมบอกเนี่ยเปิ้ลเนี่ยพี่เจอที่หัวเตียงมันบอกพี่เจอไงผมถามว่าเรื่องไม่สังเกตนะพี่เจอไงบอกพี่จะลื้อเสื้อผ้ามันเก็บมาแล้วพี่เห็นกับบ้ามลูกเนี่ยพี่มาให้เธอ คร ับ ก็หยิบดูกันสุขสนานดูกันเสร็จผมก็คืนพี่สุภัยผมอะถือเป้ไปในที่ป้องเป้ผมวางไว้ตรงโต๊ะตลอดคือผมก็ไม่ได้อยู่กับเป้เลยนะ ครับ แล้วทุกคนถามว่าเฮ้ยเปิ้ลเห็นระบบรูปอะบอกไม่เห็นกูคืนไปแล้วกูเนี่ยนะผมก็ไม่ได้เก็บอยู่แล้วไงแล้วทุกคนดูทุกคนดูทั้งงานอะดูระบบรูปสวยเรียนสมัยเราเรียนหนังสือใช่ไหมเราเรียนวัยรุ่นนะพี่ป้อง ครับ อันนี้เลยผมกลับบ้านกลับบ้านมาถึงบ้านก็เปิดเป้ดูเฮ้ยทำไมอารมณ์ลูกมันอยู่ในกระเป๋าเปล่าหรอวะด ี ใจแต่ก็นั่งนึกนะว่าเราทำได้แล้วเป็นคนคืน เข า เอง แล้วอยู่มันมาอยู่ในเป้ได้ไง เออ สวยงามพี่ปองนี่ใส่ผมก็ไม่คิดอะไรก็อาบน้ำนอนแฟนมานอนด้วยที่นั้นนอนแต่พี่ปองคือต้องกลับบ้านมาสี่ทุ่มกว่าจำได้นะเสียงหมาหอนเกลียวเลยเอาหมาถึงหมาหอนทั้งคืนเลยไอ้หมาข้างๆบ้านมันหอนหมาตัวเล็กมันก็เดินมันเห่าหวงคืนผมจะหอนทำไมวะแต่ก็ไม่คิดอะไรนะผมก็เขาว่าเขาห้องนอนนอนคือดึกแล้วก็นอนเนี่ยก็เข้าไปนอนเสร็จจะเริ่มหลับไปพี่ป๋องก็ได้กลิ่นเหมือนเป็นแป้งอ่ะแป้งมันใช้ประจำมาเสริมมันชี้ตัว คือรู้เลยว่าเป็นกลิ่นแป้งที่เราคุ้นเคย ใช่คือผมใช้แป้งที่ห้องเนี้ยผมรู้เลยมันบอกชอบมากนะฮะเสร็จผมก็ลีตายมาก็เห็นเป็นเงาคนอยู่ตรงปลายเตียงนั่งอยู่ผมยาวเลยบ่าคือผมมันเลยชื่อมันอะไรหรือว่าชื่อมันแล้วล่ะผมจะลุกไปถามมันแต่แบบคือตอนที่ปองแล้วมันชาหมดแขนขาผมชามาโดนผีอ้ำนี่ผมก็บอกว่าผมอ้าปากพูดก็ไม่ได้เสร็จมันก็ยิ้มเสียงแบบแว่วๆว่าเฮ้ยเปิ้ลกูทำมาสัญญานะกูเอาระบำรูปมาให้มึงแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยมึงตายมึงจะตายแล้วเหร อ กูผู้คนลูกเลยป๋องผมก็บอกว่าจะตายแล้วเหรอบอกเออกูจะไปแล้วกูคิดถึงพวกมึงนะเว้ยบอกว่าเราก็หนักเราก็คือตอนนั้นเติ ม ตามไหลอ่ะผมพูดไม่ออกผมก็ทอมือเขายำนิ้วสกิดแฟนผมสกิดแรงมากสกิดเกาขวนเลย ค ือนิ้วผมเสียดได้นะนิ้วเสียดไปที่เดียวอ่ะเลยสกิดแฟนมาแฟนเขาไม่ตื่นไม่ตื่นคือแฟนผมผ้านอนปกติผมก็แบบจะลุกขึ้นมาดูมันก็ลุกไม่ได ้ มันก็ค่อยลุกตัวขึ้นอ่ะเห็นเงาเลยมันลุกมันขึ้นมาลุกเสร็จแล้วมันก็เดินออกกำแพงหายไปเลยลำบากเขาห่าวเกียร์ทั้งค ื นนะฮะผมก็บอกผมพอเช้าตื่นมาผมก็ถามแฟนว่าเฮ้ยที่รักเมื่อคืนเน ี่ ยจะปลุกเธอได้ยินเปล่า เขาว่าไง มาเอาแขนให้ดูเลยปลุกที่ฉันไม่รู้อ่ะ อ๋อคือน้องก็รู้แฟนเราก็รู้ ลูกลอยของวันลอยจะมีลอยแดงอยู่เลยอ่ะดูกิ๊กกิ๊กแรงมากอ่ะแต่ลูกมันเบาหรือมันแรงนะแฟนทุกอย่างนะแฟนบอกฉันทุกอย่างแฟนบอกว่าเห็นตั้งแต่เพื่อนเธอเข้ามาแล้ว ครับเอ้า แต่แฟนกูไม่ได ้หรอ เขาไม่พูดเขาบอกว่าเห็นแล้วล่ะแต่ว่าบอกว่าโชคชัยเขาเห็นเลยแต่เขาไม่กล้าพูดเขามองตลอดแต่เขาก็หลีมองตลอดแต่เขาไม่อยากลุกมาดู อารมณ์เหมือนหลีตาเห็นดูอยู ่ดูตอนนั้นมาดูทุกอย่างว่าเขามันนั่งอยู่อย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้เสียงคนพูดอะไรไม่ได้เสียงแต่ก็ถามแฟนของครับถามเปิ้ลว่า เข าคุยกับเปิ้ลบ้างก็เล่าให้ฟังว่าเขามาลาเรานี ่ เขาบำรุงมาให้เราอย่างเงี้ยแต่จริงผมก็บอกว่าผมก็บอกแล้วตอนแม่วันเผาทุกคนไม่เสียใจนะในวันเผา ม่ใช่ใจเขาที่ปลอมแต่ทุกคนแอบร้องไห้หมดเลย ครับแหมมันก็เป็นเพื่อนนะความ เข้มแข็งทุกคนเข้มแข็งมากทุกคนแล้วคำพูดคำนี้ผมพูดดีมากเลยบอกว่าไอ้ตายอ่ะเขาชิดมันนะทำเพื่อเพื่อน ครับ มาส่งเพื่อส่งน้องทุกคนจนเรียนจบคือดันเพื่อนทุกคนดันน้องทุกคนจนในโรงเรียนเรียนจบคือทุกคนโดยที่ไม่เคยหวังอะไรจากเพื่อนเลย ครับ แต่เขาเดือดมากนะพี่ป๋องคือเป็นคนดีมากทุกวันนี้ผมเสียใจนะพี่ป๋องเสียใจที่ว่าผมไม่ได้ดูแลเขาถ้ารู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นผมจะไม่ประวัติเขาเลยวันนั้นผมจะไม่ด่าเขาเลย เออเราก็ไม่รู้ไง ใช่ผมต้องบอกพี่ป๋องคำแรกที่ผมพูดตอนต้นรายการตอนเรื่องว่าผมการเกิดมาชีวิตเราคนหนึ่งไม่มีเพื่อนหลักแล้วคนหายากบอกนะ ค่ะไม่ใช่ผมเข้าใจนะเพราะว่าผมก็เคยมีเพื่อนรักคนหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็เป็นเพื่อนที่นิสัยดีมากๆทุกคนเลยนะฮะรักเพื่อนคนนี้มากชื่อว่ากุลวัฒน์หรือว่าเราเรียกกันไอ้กุลเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เสียตอนหลังจากที่จบที่รามแล้วก็ไปเสียตอนเริ่มต้นทำงานใหม่ๆด้วยอุบัติเหตุนะก็เรียกว่าแสดงเขาเรียกว่าสร้างความเสียใจให้กับเพื่อนทุกคนนะเป็นเพื่อนที่นิสัยดีพอฟังเรื่องนี้ผมก็เลยนึกถึงเพื่อนคนเนี้ยที่เสียไปนะความรักความผูกพันเข้าใจได้ฮะว่ามันมากมายเหลือเกิน ผมก็บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดเขาฟังเพื่อนวิญญาณเพื่อนผมอยู่รับรู้นะผมเสียใจจริงๆที่ผมไม่ดูแลเขาจนถึงหายผมเริ่มคือผมก็กลับไปได้บนนั้นผมจะไม่ว่าเขาเลย ครับ แต่เราไม่รู้ที่บอกว่าเราต้องจากไปวันนี้ไง เราก็ไม่รู้นะเรื่องของอนาคตไงก็จากนี้ไปก็ทำให้มันดีที่สุดก็แล้วกัน ใช่พี่ป๋อง โอ้นั่นสำคัญกว่านะซึ่งถ้าเพื่อนเขาเห็นว่าเราทำดีเขาก็คงจะมีความสุขด้วยแหละเพียงแต่ว่าสิ่งนึงที่มันเป็นปริศนาด้วยว่าฟังจากที่ฟังเรื่องของเปิ้ลมาเลยนะไออัลบั้มรูปเนี่ยมาได้ยังไงเนี่ย ครับแล้วเรื่องของเอฟซีเนี่ยผมวันนี้ผมยังคิดในใจอยู่ว่าทำไมเอฟซีรู้เกิดกันด้วย อันนั้นคงจะเป็นผมไม่รู้นะอาจจะเป็นความบังเอิญแต่มันต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในล้านนะที่มันจะบังเอิญแบบนี้ได้เลยแบบเนี้ยแต่อัลบั้มรูปอะถ้าไม่มีใครจับสายเนี่ยมันมาอยู่ในกระเป๋าได้ยังไงไงแล้วมันเป็นเรื่องของการสัญญากันตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของรูปที่ว่าจะเอามาลง Facebook จำได้ป่ะ ใช่ ก็แปลกดีฮะนะครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะเปิ้ลนะ ครับผม เอาละครับเปิ้ลไงขอบคุณนะครับ ครับ ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ นะฮะ1เรื่องผ่านไปเรียบร้อยนะฮะเรื่องของทำตามสัญญายังมีอีกหลายตัวหลายเรื่องรออยู่นะฮะเรื่องต่อไปที่เราจะไปฟังกันในช่วงหน้านะฮะเรื่องของน้องกัสที่บอกว่าเป็นอาถรรพ์ตึก4ประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองนะฮะที่โรงแรม1แถวย่านพระราม2เมื่อ1เดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวคงจะได้ติดตามฟังเรื่องนี้กันส่วนท่านอื่นนะฮะที่มีประสบการณ์อยากจะคุยกันบ้างเนี่ยวันนี้ถ้าทันก็ทันฮะถ้าวันนี้ไม่ทันอาจจะยกยอดไปในวันต่อไปเนี่ยนะฮะก็ฝากเรื่องไว้ก่อนก็ได้ที่026414191แล้วก็081-930-3913นั่นเองไปดูข้อความหน่อยไหมฮะก่อนปิดเบรกนี้ที่ SMS ของเรานะฮะที่4689101มีเข้ามาจากน้องเพสเนี่ยนะฮะบอกว่าผมซื้อหนังเขียนเป็นส่งตายมาดูแล้วฮะหลอนมากครับพี่ป๋องอุ้ยจริงอะฮะนะครับแล้วก็พี่ป๋องครับไม่รู้ว่าคิดมากไปหรือเปล่าทั้ง3เรื่องเนี้ยนะที่ฟังเนี่ยเหมือนเรื่องที่เพิ่งเคยฟังเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าอยากจะฟังเรื่องที่ DJ Valley เล่านะฮะแล้วก็ส่วนข้อความที่จากน้องท็อปพวกผมวงพิกเซลรายงานตัวเพิ่งเล่นดนตรีเสร็จกำลังเดินทางจากสระบุรีนะฮะกลับบ้านที่กทมขอหล่อเลยนะฮะยังไงก็เดินทางไปกลับปลอดภัยนะฮะน้องๆวงพิกเซลนะส่วนข้อความนี้ก็บวยบางกระสอนนทบุรีฮะบรรรักษ์ตัวน้อยขอรายงานตัวแล้วก็ส่งเข้ามาสมัครสมาชิกคุณวิบูลถูกต้องเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลำยองหลอหลอกกรุงเทพนะบอกว่าลำยองหลอหลอกเป็นสมาชิกหรือยังครับเรียบร้อยนะฮะคุณหมูราตรีส่งข้อความมาด้วยนะครับแล้วก็ข้อความนี้ส่งมาล้มลุ้นตัวหนังนะจากคุณกลวิทนะฮะแล้วก็สมัครสมาชิกจากคุณเท่าพิสดารถูกต้องนะคุณเปิ้ลวนิดาเข้าใจว่าสมัครสมาชิกแต่ว่าชื่อเนี่ยยังไม่เข้าระบบนะแล้วก็คุณโสรัตน์สมัครสมาชิกจากนนทบุรีเนี่ยนะฮะก็ชื่อเข้าระบบเรียบร้อยละแล้วก็น้องเมย์สุโขทัยนะบอกว่าฟังทุกวันที่เข้ากะดึกเลยตื่นเต้นดีทำให้ไม่ง่วงฟังมานานแล้วเป็นเพื่อนในเฟซพี่ป๋องด้วยขอบคุณนะครับส่วนข้อความที่ส่งมาจากน้องกิฟต์กรุงเทพนะฮะส่งมาสมัครสมาชิกถูกต้องนะครับรวมไปถึงคุณเงาดำนิรนามด้วยยโสธรแล้วก็คุณชมกรุงเทพส่งมาร่วมรุ่นตัวหนังเดี๋ยวว่ากันว่าได้หรือไม่ได้อย่างไรติดตามได้ในช่วงท้ายรายการนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงฮะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามฟังเรื่องของน้องก๊าซอาถรรพ์ตึก4รออยู่ครับ เล่นผีถ้วยแก้ว ถ้ามาแล้วขอให้ท่านไปที่บ้านพักค่ะ มองลอดใต้วางขา เฮ้ย

อ๋อเติร์น โอ้เสียงหมาน้องน้องกัสอยู่ที่บ้านเหรอครับ อ๋ออยู่ที่ทำงานนะ อยู่ที่ทำงานเดี๋ยวนะอยู่ที่ทำงานคือหมายถึงณตอนนี้ยังทำงานอยู ่ใช่คร ับทำงานเป็น security ครับ เป็น security รปภ.นะนะฮะเดี๋ยวยังไงช่วยหลบตรงจุดที่ที่น้องหมาอยู่หน่อยได้ไหมฮะ เสียงทุกวันไม่เคยเห่าเลย แล้วอยู่ดีวันนี้มันเห่าเหรอ ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีก็เห่า เอาเอาไม่รู้มันเห็นอะไรนะถ้างั้นน้องกัสตั้งสติมีสมาธินะฮะแล้วก็เล่าเรื่องอาถรรพ์ตึกสี่ให้พี่และแฟนรายการฟังหน่อยว่าเราไปเจออะไรมา ได้ครับ อือฮึ ครับคือว่าเขาเรื่องอะไรครับ ครับผม เพราะผมเป็น security อยู่โรงแรมแห่งหนึ่งก็ได้ทำกิจวัตรประจำวันของ ครับ ก็ทุกวันผมเข้ารอบดึกนะครับแล้วก็มีอยู่คืนนึงผมก็ประจำจุดอยู่แถวทางเข้านะครับแล้วก็มีเพื่อนครับวอมาหาผมว่าเออการ์ดอยู่ไหนรับวอไหนเงี้ยก็รับวอถามว่ามีอะไรวอให้ไปหาที่ตึกซีหน่อยด่วนๆผมก็รีบวิ่งไปเนี่ยว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าครับผมก็เห็นเพื่อนยืนค้างอยู่ยืนอยู่แบบว่าตกใจอะไรสักอย่างครับตอนนั้นก็อยู่ประมาณเวลาตีสองสี่สิบนะครับเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับเห็นผู้หญิงแบบดำดำคำคำนะใส่เสื้อสีส้มไม่ใส่รองเท้าแล้วก็ใส่เขาเรียกอะไรของพี่ผ้าถุงผ้าถุงขึ้นมายันเอวเลยนะ ครับ ผมว่าเออว่าแบบมาตีสองนะตีสองสี่สิบเนาะมันจะมีใครเข้ามาแล้วหยุดแล้วมันเป็นพื้นที่ที่โรงแรม ครับ เออก็เลยถามเพราะว่าเอาพี่ครับมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับเพราะว่ามาทำอะไร ครับ เขาก็หันหน้าขึ้นมามองเสร็จปุ๊บผมก็งงงกับเพื่อนแล้วกลัวหนาวหนาวด้วยเลวี่ตรงนั้นนะตรงจุดนั้นก็ได้ถามเขาอีกรอบหนึ่งพี่ครับมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่า อ ันนี้เขาเดินถอยแล้วเขากลับตัวแล้วเขาเดินเดินเหมือนงูอ่ะพี่เดินวนไปเดินวนมา เดินเหมือนงูสายไปสายมา ใช่ ไหมล่ะฮะ เดินไม่ครับเดินเดินเลี้ยว เดี๋ยวก็ไปซ้ายเดี๋ยวก็ไปขวา ใช่ขนาดผมว่าอ้าวแล้วมันแปลกๆแล้วพี่เขาเล่นอะไรหรือเปล่าเน ี่ ยครับก็เลยเดินตามไปประมาณติดๆครับไม่ไกลมากก็จะมีช่วงที่เลี้ยวจากข้างหลังตึกนะครับจะเป็นตึกสีมันมืดๆตอนมันอยู่หลังตึกมากข้างหลังก็เป็นป่า ครับ ก็เดินเขาเดินเลี้ยวเข้าไปในมุมมืดใช่ไห ม ผมว่าไม่ไกลมากนะว่าผมก็เพื่อนเดินไปก็เดินตามไปติด ๆ แล้วผมก็เลี้ยวซ้ายตามไปจังหวะที่ผมมองก็คือถ้าสมมติว่าเขาจะวิ่งหนีจริงๆอ่ะระยะที่มันออกจะออกหลังโรงแรมไปมันก็ไกลแบบว่าเราเห็นข้างหลังไวๆได้อ่ะกับไม่เห็นใครเลย หายไปเลยเหรอ หายไปตรงนั้นเลยครับหายไปแต่ว่าแล้วผมว่าคนอ้วนๆอวบๆคงวิ่งไม่เร็วแต่เขาหายไปเลยครับ ผมก็เพื่อนก็งงๆนะครับก็ยังแบบยังถามอยู่ว่าเขาเป็นใครกันเหรอเออเขามาหาใครอะไรนะครับก็เลยเดินไปเรื่อยๆไปถึงหลังตึกนะครับ คร ับ ข้างๆโรงแรมผมว่าจะเป็นโรงพยาบาล เป็นใช่ไหมเป็นแล้วนะ โรง เป็นโรงพยาบาลอืม ใช่ครับแล้วก็จะมีตำรวจแล้วก็มีคนอยู่ประมาณสักกลุ่มนึงนะครับ ครับ เขาก็ยืนคุยอะไรเหมือนแบบเหตุการณ์เหมือนไม่มันผิดปกติครับก ็ เลยอยากรู้เลยเดินไปถามเขา ครับ เออพี่ครับมีอะไรกันนะครับถามผู้หญิงคนนึง ครับ เขาบอกอ๋อมีเหตุการณ์เนี่ยรถชนผู้หญิงตายคาที ่อ้ าวใช่เหรอครับไม่เห็นรู้เรื่องเลยนั่งอยู่ว่ามันก็เงียบๆมันไม่มีอะไรเสร็จปุ๊บก็ถามว่าอ้าวแล้วตอนกี่โมงครับพี่เราก็อยากรู้ใช่ไหมเขาบอกว่าตอนตีสองกว่า อ้าว ตอนตีสองกว่า อ๋อ แล้วตกไปไหนล่ะครับเขาบอกว่าออกปปลเก็บไรสัตว์ไปโรงพยาบาลแล้วอ๋อแล้วลักษณะเป็นไงพี่เอออยากจะรู้ว่าเออเปิดเป็นคนแถวๆนี้จะเห็นหน้าตายเขาบอกเป็นผู้หญิง คร ับ อ้วน ดำหน้าขำเลยแบบว่าแบบเขาเล่าลักษณะมาแบบว่าตรงเลยพี่ใส่เสื้อสีส้มไม่ใส่รองเท้าแต่เป็นคนที่ไหนก็ไม่รู ้ ใส่ผ้าถุงด้วยและอย่างใส่ผ้าถุงเหมือนกันที่ผมเห็นเมื่อสักครู่เมื ่ อนี้แหละ ครับ แล้วผมก็ช็อกกับเพื่ อ นว่าโดนละโดนละเขาบอกน้องเป็นไรอ่ะผมก็ทำหน้าที่กับเพื่อนเลยผมก็บอกผมก็ไม่อยากเขากลัวผมก็เอาไม่มีอะไรครับแต่ผมว่าหลังจากวันนั้นมาก็มีเหตุการณ์ผิดปกติอย่างเช่นหมาเห่าอย่างเงี้ยพี ่ แต่มันเรื่องมันผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งแล้ว ก็เลยสตาร์ก็คือแบบมันจะมีเหตุการณ์แบบไฟแถวตึกตรงนั้นนะแตกมากแตกบ่อยมากแตกแบบว่าเขาเปลี่ยนกันเป็นว่าเล่นนะพี ่ แล้วเป็นเฉพาะตอนกลางคืนนะ ตอนกลางวัน ไม่มีอะไรแล้วแบบอย่างเช่นแบ บ อย่างมืดๆเงี้ยจะมีกระถางต้นไม้เงี้ยมาตั้งอยู่กลางล้มและในระนาดสามสี่อันเนี้ยแล้วใครเขาจะไปเล่นนะพี่แล้วแบบแถวนั้นมันก็มีคนตรวจอยู่อ่ะ ครับครับ มันก็แตกแตกไป ก็แปลกเหมือนกันเน า ะ แล้วแบบว่าที่โรงแรมเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าสัญญาณไฟอะลามแบบว่าไฟที่แบบมีควันหรือว่ามีเพลิงไหม้เงี้ยถ้าแบบว่ามันมีเหตุการณ์มันก็จะดังขึ้นนะ ครับ แต่มันดังเฉพาะตึกตรงนั้นนะครับแถวจุดตรงนั้นเลยครับ เฉพาะตรง ด ัง ท ั้ งตึกเลยครับ ล่ะฮะ ดังทั้งตึกแต่ว่าหาสาเหตุมันก็หาไม่เจอครับว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอยู่นี้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแล้วทีนี้ก็ไม่ไหวแล้วผมก็เอาก็เอาตอนดึกๆประมาณสักนี้หนึ่งกว่าก็แบบเอาทู่มาทู่มาเนี่ยครับว่าแบบมาบอกว่าผีก็อยู่ส่วนผีนะครับคนก็อยู่ส่วนคนแล้วที่นี่ก็เป็นไม่มันเป็นที่เขาที่ทำงานนะครับเป็นของคนที่เขาพักอยู่อาศัยเง ี้ ยอย่ามารบกวนอะไรกันเลยต่างไปเถอะอะไรประมาณเนี้ยผมไม่คิดว่าเขาจะมายุ่งหรอกแต่คือว่ามันน่าจะใช่อ่ะพี่แล้วก็หลังจากวันนั้นมาประมาณวันสองวันเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่ดีเงี้ยก็กลับแบบดีขึ้นมาเลยครับแต่ว่าไม่มีอะไรผิดปกติทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยแต่ถามว่าถึงรู้ว่านี้เดินไปตรงนั้นอะแบบว่ามันเป็นมุมมืดแล้วแบบเป็นช่วงของตึกอะพี ่ มันไม่มีลมพัดเลยนะตรงนั้นอะแต่ถามว่าทุกวันอะเดินผ่านตรงนั้นอะเย็นทุกวันโดยแบบไม่มีสาเหตุที่ว่าจะมีลมหรืออะไรมันเย็นแบบเยือกครับแล้วรู้ว่าแบบเดินผ่านมาก็แบบว่าอย่างเช่นหมาเห่าแบบเมื่อกี้มันก็เห่าตามตัวผมตลอดนะว่าจะเห่าทำไมผมก็เดินมาคนเดียวอะไรเงี้ย แต่พอจะมา ไม่ได้ทำอะไรผิด มาเล่าตัวนี้ก็หมาเห่าเลย โอ้หมาเห่าตอนแรกผมนั่งตั้งนานแล้วก็ไม่เห่าไม่อะไรผมก็ยังเล่นอยู่นะเล่นกับหมาครับแล้วเสร็จปุ๊บอยู่ดีผมมาเล่าแล้วสายก็ได้ยินเสียงหมาเลย นะเหตุการณ์ ไม่ได้แค่ตัวเดียวหลายตัวด้วย เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาด้วยสังเกตจากลักษณะที่บอกนี่นะฮะก๊าซตีความว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่สติสตังไม่ค่อยดีเป็นไม่ได้ไหมฮะเพราะว่าน ั่นนั่นคือว่าที่ถามมาเขาบอกว่าเป็นเหมือนคนบ้าพี ่นะก็เลยไม่รู้ที่มาที่ไปคราวนี้เขาบอกว่าตอนที่รถชนคุณพี่เขาเนี่ยประมาณตีสองแล้วตอนที ่ ที่ก๊าซเจอนี่ประมาณกี่โมงครับ โอ้โหตีสองตีสิบแล้วครับ ก็คือหลังจากตีความว่าหลังจากเขาเสียไปแล้ว เขาเสียไปแล้วพี ่เขาเสียไปแล้วแปลว่าแสดงว่าเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาเสียเขาก็เลยมาปรากฏตัวให้ก๊าซกับเพื่อนเจอพอดี ใช่ พ ี่ แบบพอดีกัน แล้วผมเป็นคนที่แบบไม่เชื่อเรื่องพวกนี้พี่ผมอาจจะไม่ค่อยท้ายนะแต่เวลาใครเขาบอกว่าไปเดินไปเดทไม่เชื่อลองไปทำอย่างนี้อย่างนี้ผมลองทำก็ไม่ค่อยมีนะแต่ ค ือว่าแบบไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยดีกว่าเนี่ยแล้วคันนี้มาเจอตนเองแล้วแบบ เชื่อเลย เขาไม่ใช่เหมือนวิญญาณนะพี่เขาเหมือนคนดีๆนี่เองเลยอ่ะแล้วเขาไม่ได้ขาลอยเขาเดินขานี่เดินพื้นยังได้ยินเสียงเลย ครับครับ แล้วแบบคนที่มันไม่เคยเจอมันจะรู้ยังไงพี่ว่าแบบเจอขึ้นมาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรียกตลกนะใช่ป่ะพี่ เข้าใจอยู่นะนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะก๊าซนะเอาละฮะก๊าซยังไงขอบคุณนะฮะยังไงก็เป็นไปได้ถ้ามีโอกาสนะเวลาที่เรา ทำบุญเคยมาเล่าแล้วรอบหนึ่ง พี่ละฮะก็นะฮะขอบคุณมากเพียงแต่ว่าก็จะบอกว่าเรื่องเนี้ยที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยถ้าไงก็มีโอกาสก็ทำบุญให้เขาด้วยก็แล้วกัน นะก็อยากทำอยู่เหมือนกันที่จะไม่รู้ว่าจะเอ่ยว่าอะไร ก็พูดตามที่บอกเนี่ยฮะสาวนิรนามคุณพี่ที่ใส่เสื้อนี้ผ้าถุงแบบนี้รองเท้าแบบนี้ให้ใช่ ไ หมว่าให้ ระลึก ถึงก็ต้องกรวดนะทำบุญต้องกรวดนะ ถ้า ความเชื่อนะ ผมอยากจะถามว่าถ้าสมมติผมเคยทำบุญมาพี่แบบส่งให้คนที่แบบเสียไปแล้วมันเป็นญาติเนี้ยแต่ผมไม่ได้กรวดน้ำเนี้ยมันถึงปะ ถ้าตามความเชื่อของคนโบราณก็ต้องบอกว่าควรจะกรวดน้ำแต่ว่าถ้าในมุมพี่ก็มองว่าทำบุญอยู่ที่ใจนะถ้าใจเราระลึกถึงก็น่าจะถึงแต่ว่าถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่เขาจะบอกว่าอันนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าความถูกต้องก็คือจะต้องกรวดน้ำทุกครั้งหลังจากทำบุญแล้วก็อุทิศกุศลให้กับดวงวิญญาณที่เราอยากให้ก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้สบายใจก็กรวดน้ำด้วยก็ดีครับนะ แต่พูดถึงนะพี่ตึกเนี่ยที่เราที่ทำงานอ มีเรื่องที่แบบว่ามีคนเสียชีวิต อ ่ะประมาณ 3-4 คนเลย เอาไว้โอกาสหน้าจะคุยกันได้ครับผมขอบคุณมากนะน้องกาฟสวัสดีครับ ครับสวัสดีคร ับผมเดี๋ยวเราไปที่เรื่องสุดท้ายในคืนนี้ฮะเป็นเรื่องของน้องก๊อฟเดี๋ยวรอการติดต่อสักครู่นะฮะเรื่องน่าสนใจว่าฟังชื่อเรื่องว่าเก่าก็เจอใหม่ก็เจอเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวบ้านเช่าแถวย่านประเวศนะฮะเดี๋ยวรอในการคุยกันหลังไมค์นิดนึงเดี๋ยวถ้าเรียบร้อยยังไงก็เดี๋ยวส่งสัญญาเข้ามากันละกันระหว่างที่รอเนี่ยนะฮะไปดูข้อความกันหน่อยทาง SMS ของเราที่4689101เนี่ยนะครับมีก็มาจากขุนนรินทร์แห่งบูรพา16นะฮะบอกว่าพี่ป๋องผมได้เป็นสมาชิกหรือเปล่าฮะจากขุนนรินทร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งมาจากสงขลาหาดใหญ่บอกว่าหาดใหญ่ฟังชัดมากครับคืนนี้ส่งมาสมัครสมาชิกคุณตู่นนทบุรีถูกต้องนะครับแล้วก็คุณเอ็มแห่งรัติการกรุงเทพบอกว่าพี่ป๋องเดินสายสู้ๆนะครับจะรอฟังวิ่งกลิ้งฟัดนะฮะส่งมาบอกว่าผมเป็นสมาชิกหรือยังฮะจากวิ่งกลิ้งฟัดเป็นเรียบร้อยนะครับแวมไพร์ตุ๊ดส่งมาสมัครสมาชิกถูกต้องนะครับมีเรื่องผีในบ้านเช่าที่อยู่เก่าปัจจุบันส่งผลกับความสุขในครอบครัวเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ข้อความนี้ส่งมาจากคุณโอลิโมนะส่งมาสมัครสมาชิกถูกต้องนะครับคุณนัทศินีกรุงเทพฮะบอกว่าไม่ได้ติดตามเลยตกลงพี่ป๋องเนี่ยต้องออกเดินสายจากยอดกดไลค์หรือเปล่าแน่นอนนะครับแล้วก็เฮลเกตกรุงเทพบอกว่าเดี๋ยวช็อกวันนี้เหมือนผมเคยฟังแล้วสงสัยผมจะคิดมากอีกคนหรือว่าจะเป็นเดจาวูฮะเหมือนกับเคยฟังแล้วก็วันนี้มาฟังไม่แน่เหมือนกันนะแต่วันนี้เนี่ยมีเรื่องเก่าเรื่องเดียวฮะคือเดี๋ยวช็อกย้อนยุคเรื่องของคุณเอกที่บอกว่าเป็นบ้าของน้าที่เหลือเนี่ยเรื่องใหม่หมดเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องคุณพี่ต้อมเนี่ยเรื่องของรางสังหรณ์เนี่ยโอ้โหตื่นเต้นน่ากลัวมากๆแต่ว่าตอนนี้ผมติดต่อกับน้องก๊อฟได้แล้วเรามาปิดท้ายในคืนนี้กับเรื่องของน้องนะฮะที่บอกว่าเก่าก็เจอใหม่ก็เจอเป็นยังไงมาว่ากันครับสวัสดีครับก๊อฟ ค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๋อง นะปิดท้ายในคืนนี้กับเหตุการณ์ของเราเนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่ผ่านมาที่บ้านเช่าหลังหนึ่งไปเจอมาอะไรยังไงครับก๊อฟ ค่ะคือพอดีเมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่บ้านนะคะเป็นครอบครัวใหญ่แล้วทีนี้เมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นทำงานพอทำงานได้สักพักเนี่ยก็เลยทีนี้ก็เลยแยกออกมาเช่าบ้านอยู่กับแม ่ เพราะว่าจะได้ไม่รบกวนที่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ครับ ทีนี้พอเมื่อ8ปีที่แล้วตอนที่มาเช่าบ้านที่หมู่บ้านนี้นะคะหลังแรกเนี่ยอยู่มาได้สักพักนึงก็ไม่เคยเจออะไรนะคะ มี อยู่วันนึงก็นอนอยู่เงี้ยช่วงประมาณโพเพอย่างเงี้ยนะคะเรารู้สึกว่าลมมันเย็นอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าหลับตื่นๆอย่างเงี้ยแล้วก็มองเห็นผ้าม่านปลิวแล้วก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าเราก็แบบว่าเหมือนหลับตื่นลมเย็นแล้วก็ตกกระจายตื่นอะไรอย่างนี้เฉยๆแต่ว่าในความรู้สึกกับตอนนั้นเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นแบบว่ารู้สึกเหมือนมีผู้หญิงอย่างเงี้ยแวบเข้ามาในหัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นหรืออะไรนะคะแต่พอแค่แบบว่าเห็นผ้าม่านปลิวแล้วแบบความรู้สึกมันก็มีความรู้สึกว่าผู้หญิงไ ม่ ทำไมเฉยว่าเป็นผู้หญิงเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากวันนั้นนะคะทีนี้ก็นอนตอนกลางคืนน้ำนอนกับแฟนทีนี้แฟนก็จะเป็นคนนอนขี้เซาแบบว่าชนิดว่าเรียกเขาตื่นกับทั้งบ้านนี่เขาก็จะไม่ค่อยได้ยินอย่างนี้ค่ะนี้คืนนั้นก็นอนก็รู้สึกว่าตัวแฟนเนี่ยเหมือนมีคนมาเขย่าปลุกเขาอย่างเงี้ยแต่ไม่มีเสียงเรียกตัวเขาก็แบบสั่นๆเหมือนมีคนมาเขย่าอย่างเงี้ยนะคะจนก็ตื่นอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเขาอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเขามาปลุกตั้งนานแล้วทำไมไม่ลุกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ช่วงจังหวะที่แบบว่าท็อปจะพลิกหันหน้าออกมาจากแฟนนะคะช่วงจังหวะที่พลิกมาอย่างเงี้ยตรงกลางอะค่ะระหว่างก๊อปกับแฟน อ ะก๊อปเห็นแบบว่ามีผู้หญิงอะค่ะใส่ชุดสีขาวนะผมยาวนั่งอยู่ช่วงปลายที่นอนและช่วงประมาณหัวเข่าอย่างเงี้ย ครับ ว่าโน้มตัวเขย่าแฟนแบบเนี้ยเขาก็แบบว่าด้วยความง่วงด้วยอย่างเงี้ยนะเขาก็ตกใจแล้วก็ดึงผ้ามาคลุ ม แล้วก็หลับต่อไป ครับ แล้วก็เขาก็ตื่นมาเล่าให้แม่ฟังอะไรอย่างงี้แม่ก็แบบว่าเขาคงไม่มีอะไรมั้งเพราะว่าแม่เขาเป็นคนกลัวอยู่แล้วไงก็เลยบอกคงไม่มีอะไรมั้งอะไรอย่างงี้แล้วก็หลังจากนั้นมาไม่กี่วันค่ะติดกันอย่างเงี้ยกลางคืนเหมือนกันก็นอนทีนี้ก็รู้สึก แบบว่าตื่นอย่างเงี้ยเหมือนตื่นกลางดึกและช่วงจังหวะที่เหมือนกันกำลังจะพลิกตัวหันหน้าออกจากแฟนอย่างเงี้ยเหมือนกัน อ ะช่วงจังหวะก็พลิกตัวพอดีอย่างเงี้ยก็เห็นผู้หญิงมันลักษณะเหมือนเดิมแต่ว่าทีนี้เขาจะเห็นข้างหลังเหมือนกับว่าเขาก็ตกใจอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเขาก็ตกใจว่าเอ้ยเราตื่นอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงจังหวะที่ก๊อฟพีคเขาก็เหมือนกับว่าหันหลังยืนพอดีอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเหมือนกับเขามาปลุกแฟนเราแล้วแบบว่าเราตื่นอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจลุกหันหลังให้เราก๊อฟก็เห็นนะคะเห็นข้างหลังทีนี้ยืนครั้งแรกที่เจอนั่งใช่ไหมคะทีนี้ก็เห็นข้างหลังผมยาวใส่ชุดสีขาวเหมือนกันทีนี้ก๊อฟก็เอ๊จะใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าลักษณะสีค่ะ คือ สีขาวเหมือนกันผู้หญิงผมยาวแต่ก็คือแบบว่าไม่ได้ไปตามถามอะไรจากใครอย่างเงี้ยนะคะจนช่วงประมาณปีนั้นที่เจอแล้วก็ช่วงมาเกือบช่วงสิ้นปีก็จะเหมือนแบบว่าพวกที่เขาเป็นเหมือนอินแบบว่าใส่ชุดแบบเหมือนอินเดียอย่างเงี้ยค่ะมาเดินแบบว่าทักอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนหมอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาทักตามบ้านอะไรเงี้ยพอดีก็ไปดูว่าใครมาเรียกพอดีเขาก็พูดแบบไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยค่ะเขาแบบว่าดูดวงไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ดูอะไรเงี้ยเขาแบบว่าทักอะไรมาเงี้ยแบบว่าทักชวนอยากให้เราดูอะไรเงี้ยเขาก็ทักว่าที่เนี่ยเจ้าที่ใจดีนะเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาใจดีนะอยู่แล้วดีมีความสุขอะไรแบบนี้ทีนี้แม่ก็เขาก็ได้ยินเขาก็ออกมาพอดีแต่จริงก๊อฟเนี่ยไม่ได้อยากจะดูเพราะว่าไม่ค่อยได้แบบว่าอยากจะสืบสอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้แม่ก็ได้ยินเขาก็เลยแบบอ้าเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาทักเขาก็ดูดวงดูนี่อะไรไปนะคะแล้วเขาก็ทักว่าบ้านเนี้ยนะเจ้าที่เป็นผู้หญิงนะใจดีอะไรแบบนี้แต่ว่าลักษณะที่เขาเจอเขาก็ไม่ได้มาทำอะไรนะคะแล้วทีนี้บ้านที่อยู่หลังเก่าเนี่ยครอบครัวเวลาอยู่กันก็จะมีปัญหาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอปกติที่ไม่ทะเลาะกันมันก็ โอเค มีความสุขใช่ก็จะปกติดีแต่ว่าทีนี้เรื่องตรงนั้นเขาก็ไม่ได้นี่เพราะว่าพอปีใหม่เงี้ยก็จะไหว้ทุกที่อยู่แล้วทุกปีค่ะทีนี้มาช่วงต้นปีเนี้ยค่ะพอดีเจ้าของบ้านเก่าเขาจะซ่อมบ้านเขาก็เลยโทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เตรียมตัวย้ายนะอีก3เดือน ครับ ค่ะแล้วทีนี้เขาโทรมาบอกประมาณช่วงกลางเดือนมันน่าจะประมาณกลางเดือนมีนาต้นปีนะคะทีนี้พอรู้ข่าวปุ๊บแม่ก็บอกก็เตรียมตัวกันแล้วก็นั่งนับกันว่าอีก3เดือนก็เมื่อไหร่ก็ประมาณมิถุนากรกฎาคมใช่ไหมคะพอสิ้นเดือนมีนานั้นน่ะตั้งแต่หลังสิ้นเดือนมีนานั้นน่ะก็จะเริ่มมีปัญหาและ ครับ บางทีก็เรื่องเล็กๆอะค่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่เหมือนก่อนนะมันก็กลายเป็นว่าไม่มีความสุขเลยอะไรแบบเนี้ยตั้งแต่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะให้ย้ายนะคะแล้วก็พอครบกำหนดหลังจากนั้น3เดือนก็หาบ้านเช่าได้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน ครับ แต่ว่าอยู่คนละซอยค่ะแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ช่วงประมาณมิถุนากรกฎาคมอย่างเงี้ยค่ะบ้านนี้เขาจะแบบว่าต่อเป็นทาวน์เฮาส์อ่ะนะคะ ครับ เขาก็จะเติมหน้าบ้านหลังบ้านดีเรียบร้อยอะไรเงี้ยดีกว่าหลังเก่าแล้วก็ราคาจะแพงมากกว่านั้นนิดนึง ครับ ทีนี้ก็เหมือนทำนองบ้านเก่าพออยู่ไปได้สักพักหนึ่งก็ไม่มีอะไรแล้วก็พอมีวันหนึ่งทีนี้พอก่อนที่จะย้ายมาเนี่ยก็มีลูกใช่ไหมคะเราเพิ่งคลอดลูกชายมาเมื่อตอนสิ้นปีที่แล้วต้นเดือนธันวาพอย้ายมาอยู่ที่เนี่ยตอนนั้นลูกก็ยังอ่อนอยู่ไงเขาก็ยังตื่นหลับมั่งนอนมั่งยังไม่ค่อยเป็นเวลาใช่ไหมคะทีนี้วันนั้นเขาตื่นช่วงประมาณเช้ามืดทีนี้เขาก็ไม่ยอมหลับสักทีพ่อเขาก็เลยอุ้มลงไปเล่นข้างล่างเขาเปรียบเหนื่อยก็เลยบอกแฟนว่าเดี๋ยวขอนอนก่อนละกันพาลูกไปเดินเล่นก่อน ครับ แล้วทีนี้ตอนที่ก๊อฟหลับเนี่ยมันก็ยังไม่หลับสนิทดีนะคะเหมือนหลับๆตื่นๆเนี้ยเขาก็มันเหมือนกับว่าฝัน กึ่งหลับกึ่งตื่นอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าแฟนมาเปิดประตูว่าลุกมาดูลูกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก๊อฟยังหลับอยู่ไง ครับ เขาก็แบบว่าเอ้ยตื่นตื่นจนตัวเองสะดุ้งตื่นมา อ มาดูอ้าวแฟนไม่ได้มาเรียก ครับ ก็เคิร์มหลับต่ออีกพอเคิร์มหลับต่ออีกก็เหมือนเดิมอีกค่ะรู้สึกเหมือนกับว่าแฟนเปิดประตูเข้ามาแล้วมาเรียกมาดูลูกเขาก็อย่างเงี้ยแต่ว่าเอ้ยตื่นตื่นตื่นตื่นเงี้ยจนตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอ ครับ ไม่มีใครมาเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ 4-5 รอบจนมาประมาณรอบที่5ที่6ที่รู้สึกเยอะกว่านั้นรู้สึกมากกว่ามีเสียงมาเรียกเป็นเหมือนรู้สึกว่าแฟนเปิดประตูมาชนมือเรา ครับ อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนลืมตามาว่าเอ้ยแฟนเปิดประตูมาโดนอะไรเงี้ยก็จะต้องรีบตื่นกว่าได้ยินเสียงเรียกใช่ไหมคะ คร ับแล้วก็แบบว่าในความรู้สึกมันเหมือนกับว่าแฟนเปิดประตูเข้ามาแล้วก็จะเห็นเป็นผู้ชายนะคะ ครับ ซึ่งเหมือนที่เขาจะนุ่งกระเบนนะเหมือนกับว่ากุมารแบบเนี้ย ครับ ค่ะแต่ว่าโตแล้วนะประมาณน่าจะประมาณ13-14ค่ะแต่ว่าประตูห้องก๊อฟเนี่ยมันจะตรงกับประตูระเบียงใช่ไหมคะแล้วเหมือนกับว่าเขามานั่งอยู่ตรงหัวนอนก๊อฟแบบเนี้ยแล้วเหมือนกับว่าแฟนผลักประตูเข้ามาเขาก็แบบว่าประตูจะโดนเขาอ่ะเขาก็แบบกระโดดถอยถอยไปทางประตูระเบียงแต่ว่าเขาไม่ยืนไม่อะไรนะแต่เขากระโดดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถอยแล้วก็แบบว่าความรู้สึกก็เหมือนเดิมแบบว่าแฟนมาบอกว่าอ่ารู้มาดูลูกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลักษณะที่ก๊อฟความรู้สึกก๊อฟนะก๊อฟรู้สึกเหมือนกับว่าเขามามองก๊อฟแบบเนี้ยเหมือนกับว่าเขามาคอยมองแล้วแบบว่าแต่เขาก็ไม่ได้เรียกไม่พูดอะไรไม่ได้สะกิดอะไรพอแฟนมาเขากระโดดหลบ ครับ อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก๊อฟแบบว่าก็เลยแบบว่าเอาตื่นรู้มาดูลูกพอก๊อฟรู้สึกแบบว่าตั้งสติตื่นขึ้นมาอ้าวแฟนก็ไม่ได้มาเรียก ครับ ก๊อฟก็ลืมตามองเอาก็ไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าระดับตื่นอย่างเงี้ยเหมือนอยู่ในภวังค์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่แบบว่ากุมารหรืออะไรก็ไม่เคยอยู่ในความคิดนะ ครับที่บ้านไม่ได้เลี้ยงอะไรใช่มั้ยฮะ ไม่ค่ะค่ะแล้วทีนี้ก๊อฟก็เลยเอาพอเห็นรู้สึกแบบนี้แล้วก็เลยตื่นเลย ครับ ตื่นพอก๊อฟตื่นลงไปเสร็จก็เลยไปเล่าให้แม่ฟังพอแม่ก็ได้ยินแม่ก็พูดคำแรกเลยไม่ต้องมาหลอกยายนะ เดี๋ยวก็ถ้าอย่างนั้นจะเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ก๊อฟเล่ามาเลยนะครับมันเยอะเรื่องมากเลยเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เจอในบ้านนี่นะฮะคืออะไรอ่ะ ก็คิดว่าเห็นแม่ก็บอกว่าตอนที่ยายไม่อยู่บ้านหลังเนี้ยเขาจะมีหิ้งพระอะค ่ ะที่มันจะเป็นหิ้งสีแดงๆแล้วก็ขอเป็นสีทองอย่างนี้ใช่ไหมคะ เรียกว่าของคนจีนป่ะ ไม่ค่ะของไทยนี่แหละ ของไทยอืม ใช่แต่ว่าเขาจะติดไว้อยู่ตรงหน้าบ้านข้างนอกนะคะถ้าปกติแล้วบ้านทาวน์เฮาส์เนี่ยถ้าเขาไม่ต่อหลังคาไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นประตูรั้วเข้ามาแล้วก็ก่อนจะเป็นประตูบ้านใช่ไหมคะ แ ต่อันนี้เขาเป็นแบบว่าเหมือนทำหลังคาไปแล้วก็ทำรั้วใหญ่ข้างนอกแต่หิ้งเนี้ยเขามีอยู่สองหิ้ง ครับ แล้วก็ตั้งอยู่ข้างนอก ถ ้าเป็นสองหิ้งแต่ว่าคือแม่เขาบอกว่าเจอแต่หิ้งแล้วนะคะแต่ว่า ไม่เจอ แต่ว่าเป็นเทียนแบบเหมือนกับว่าเขาจุดไหว้อะไรอย่างเงี้ยตลอดค่ะเป็นแบบน้ำตาเทียนเกาะเต็มอะไรอย่างเงี้ย ตัวหิ้งเนี่ยเจอ ค่ะเจอแต่ตัวหิ้งสองหิ้งนี้หิ้งใหญ ่ที่อยู่ในหิ้งเนี่ยไม่เจอ ไม่มีค่ะแต่ว่ามีแค่เฉพาะรอยน้ำตาเทียนอะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนเขาไหว ้ จนเต็มหิ้งไปหมดเลยค่ะ ดาวว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางไหมหรือยังไง แม่ก็บอกว่าอาจจะเป็นแบบว่าเหมือนกับว่าที่เขาเลี้ยงนะแต่ว่าอาจจะลืมเรียกไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ของเก่าที่เจ้าของเดิมเคยมีอยู่ไม่รู้อะไรล่ะอาจจะเป็นกุมารทองหรือก็ตามแต่เคยเลี้ยงไว้แล้วตอนย้ายไปไม่เอาไปด้วย ใช่น่าจะประมาณนั้นแต่ว่าตอนที่ก๊อฟเจอเขาก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้อะไรเหมือนมองเฉยอย ่ างเง ี้ ย แล้วมีการทำบุญอะไรไหมฮะ ก็ไหว้เจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยธรรมดาค่ะเพราะว่าเป็นบ้านเช่าก็แบบว่าเขาเรียกอะไรเหมือนไหว้ต้นที่ตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แต่ว่ามันมีที่เขาบอกว่าบ้านหลังเก่าเนี่ยที่เขาเห็นผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วทีนี้ช่วงที่เขาบอกให้ย้ายเนี่ยพอเขาบอกประมาณกลางเดือนแล้วพอสิ้นเดือนปุ๊บเนี่ย พอเริ่มมีปัญหาอย่างเงี้ยแฟนก็ทีนี้เขาก็จะแบบว่าเริ่มไม่ค่อยจะได้กลับมาบ้านแล้วเหมือนกับว่าจะนอนอยู่กับน้องเขาอ่ะ ค ือน้องเขาก็จะเช่าห้องอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นตั้งแต่รู้ว่าเขาจะต้องย้ายบ้านเนี่ยพอดีน้องเขาก็ถ่ายรูปถ่ายรูปโทรศัพท์นะคะเล่นอย่างเงี้ยแล้วเครื่องก็แฮงไปเขาก็เลยเอาปิดก็ไม่ได้เปิดก็ไม่ได้ ครับ ก็เลยถอดแบตแล้วก็ใส่ใหม ่ พอเขาเปิดเสร็จอย่างเงี้ย ครับ คือแบบว่าเป็นพอเขามาดูกันเนี่ยเขารู้สึกได้เลยว่าเป็นผู้หญิงค่ะทีนี้แต่คนละที่กันนะ ครับครับ ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่าช่วงห้องน้ำอย่างเงี้ย ครับ แต่ว่ามันจะไม่ตีกำแพงสุดไปถึงเพดานใช่ไหมคะ ติดไม่ในโทรศัพท์หรอ ค่ะติดอยู่ในโทรศัพท์ใช่ทีนี้คือแบบว่าคือเขาก็ยังไม่ได้พูดกันนะแบบพอน้องเขาเห็นเขาเฮ้ยเขาก็มาดูกันแต่คือเขาก็รู้สึกกันได้ว่าเป็นผู้หญิงใช ่ไม่ส่งมาให้ดูหน่อยอ่ะ เครื่องมันแฮงค่ะพี่ป๋องพอดีใส่แบตเข้าไปแล้วพอเปิดมาติดอย่างเงี้ยก็เห็นแล้วมันก็แฮงไปอีกทีพอเปิดใหม่ทีมันก็ไม่เจอแล้วอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าได้ก็ลองส่งมาดูก็แล้วกันนะนะฮะเอาละฮะไงขอบคุณนะก๊อฟนะ ค่ะ นะครับขอบพระคุณครับกับเรื่องนี้ที่ทิ้งท้ายกันในคืนนี้นะฮะเรื่องของเก่าก็เจอใหม่ก็เจอนะขอบคุณครับอ ยากให้พี่ป๋องเจอแล้วมาเล่าโทรมาบ้างนะคะ เอาได้เดี๋ยวจะลองดูแล้วกันว่า21นี้จะเจอหรือเปล่านะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ เจอเลยแล้วกันนะคะ เอาเจอเลยนะฮะโอ้ขอบพระคุณอย่างสูงแต่ละคนนี่แหมน่ารักทุกคนนะฮะมีแต่คำอวยพรที่อยากให้เจอทุกคนเลยขอบคุณมากจ้าสวัสดีครับนะฮะผมก็ยังไม่รู้ชะตากรรมเหมือนกันนะว่าฟังว่าวันที่21นี้เนี่ยผมจะโดนน้องเก่งและอื่นๆแต่ละคนนั้นสั่งให้ทำอะไรบ้างนะฮะผมก็จะพยายามทำเท่าที่ใจผมไปถึงก็แล้วกันนะฮะจะพยายามดื้อให้น้อยที่สุดแล้วก็จะพยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมทำไหวนะก็ลองติดตามดูก็แล้วกันฮะวันที่21ธันวาคมนี้ขออนุญาตนะฮะหลังจากที่ห่างเหินในการเดินสายในภาควิทยุเนี่ยเป็นเวลาหลายปีแล้วนะขอย้อนกลับไปเดินสายนะอีกสักครั้งก็แล้วกันนะแต่ก็คงต้องการกำลังใจแล้วก็คงต้องการน้องๆร่วมทีมงานเนี่ยสักจำนวนนึงเนี่ยร่วมไปด้วยเพราะว่าเอาจริงๆถ้าต้องไปคนเดียวทำคนเดียวนี่ก็เกรงว่าจะไม่ไหวเหมือนกันต้องติดตามนะฮะเดี๋ยวเราคงจะพักกันสักครู่นึงฮะช่วงหน้าเดี๋ยวจะกลับมาว่ากันที่เรื่องของจดหมายไฟฟ้าเรื่องของเมลที่ว่าฟังส่งเข้ามานะฮะที่ shockfm@hotmail.com ของเรารวมไปถึง1รายชื่อผู้โชคดีเดอะวินเนอร์ของเราในคืนนี้นะฮะได้ตั๋วหนังบัตรชมภาพยนตร์นะฮะที่โรงภาพยนตร์ SFI 4ใบด้วยกันนะฮะเป็นใครอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามลุ้นกันช่วงหน้าครับ RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าว โดยโครงการสารรักโครงการสนับสนุนสถาบันครอบครัวจาก AIS จากประสบการณ์กว่า20ปีในการจัดรายการผมนี่นะครับผมจะคัดสรรแต่เรื่องราวดีๆและก็สิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอและเมื่อถึงเวลาที่ผมจะเลือกความปลอดภัยให้กับคนที่ผมรักโอกามินี่แหละครับที่ผมไว้วางใจจากประสบการณ์ในระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้อง CCTV มากกว่า10ปีมันการันตีได้ถึงความน่าเชื่อถือแน่นอนโอกามิตัวจริงชัดเจนและถ้าคุณสนใจลองโทรดูนะครับ02-543-6905ครับ เดอะช็อกก็ต้องผีร้านที่หลายๆคนต้องมามีอาหารอร่อยๆมากมายให้คุณได้ทานกันพร้อมกับการรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแบบสดๆ380นัดได้แล้ววันนี้ไม่ว่าจะคอผีหรือคอบอลเจอกันได้แล้ววันนี้ตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปที่ถนนเรียบทางด่วนรามอินทราไปมาไม่ถูกโทรหาพี่ป๋องนะครับที่เบอร์0816491319อย่าลืมนะครับผมนะครับผมนะครับผม น นกใหญ่พิฆาตไชน่า FC สุดยอดทีมฟุตบอลในดวงใจชาวไชน่ากับศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2013อย่าลืมผนึกพลังสีชมพูมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ทางศรัทธาพร้อมกันณสนามข้าวคลองสเตเดียมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะก้าวไปกับเราไชน่า FC ที่สุดของความน่ากลัวกับเรื่องเล่าเขย่าขวัญแห่งสยามประเทศที่จะทำให้คุณหลอน MP3 The Shock ชุดที่23สยามเมืองหลอนพร้อมโบนัสแทร็กเดินสายโรงงานร้างชาญเมืองภาคหนึ่งฟรีแมกเนตผีฟักทองรับวันฮาโลวีนจำนวนจำกัดหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven Book Smile และร้านค้าจำหน่ายซีดีชั้นนำทั่วไปการันตีความหลอนโดยทีมงาน The Shock สัปดาห์มันเป็นคืนฟ้าฝนโปรยกระหน่ำที่ข้างทางพบใครยืนอยู่คอยโบกใต้ต้นไม้ผมจึงจอรับเพราะความเห็นใจให้อาศัยและนำเธอมาที่หน้าแม้ชนีเมื่อประสัยชอบใจรับฟังเธออยากแอบศรัทธาพอมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งที่ฟังนั้นเธอพักอยู่ชั้นบนห้องสุดท้ายI'm gonna make it right. ธออยู่ไหน